Twee uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Ruim 1 op de 3 Nederlanders liet zich testen op het coronavirus. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat tussen augustus vorig jaar en afgelopen april zo'n 6,7 miljoen mensen een van de GGD-teststraten heeft bezocht. Vooral jongeren lieten zich vaak testen, ouderen bleven achter. Mensen die werken in het onderwijs testen het vaakst. En werknemers deden vaker een test dan mensen met een bijstandsuitkering of een pensioen. Mensen die buiten de GGD om zijn getest zitten niet in de cijfers. De autopsie op het lichaam van Jurgen Konings moet duidelijk maken hoe lang de militair in het bos heeft gelegen voor hij werd gevonden. De Belgische militair zou zichzelf van het leven hebben beroofd, maar het is niet duidelijk wanneer. Sinds mei werd met man en macht naar de ex-militair gezocht vanwege bedreigingen aan het adres van coronadeskundigen. Gisteravond was er een waken voor Konings. Zo'n 150 sympathisanten van de extreemrechtse militair gingen in kolonnen naar zijn huis. In Brazilië zijn op het strand bij Rio de Janeiro de 500.000 mensen herdacht die omkwamen in de coronacrisis. Dat deden de Brazilianen met 500 rode rozen. De herdenking is onderdeel van protest tegen het coronabeleid van president Bolsonaro. Volgens de deelnemers heeft hij het virus onderschat en heeft het land daardoor geen massavaccinaties, met grote gevolgen voor de economie. In de Portugese hoofdstad Lissabon en omgeving waren dit weekend beperkingen vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen. Om verspreiding te voorkomen waren er strenge regels voor inwoners. De politie controleerde het verkeer en mensen mochten de regio alleen verlaten als ze daar een goede reden voor hadden. Het weer. Vannacht breiden de buien zich over het land uit. En ook morgen regent het flink, later op de dag dan wat droger. Frisser dan de afgelopen tijd, tussen de 15 en 20 graden dan. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Ruben van Haften. Het was een week die in het teken stond van het EK, maar vooral vanwege één speler die een flesje frisdrank aan de kant schoof. Goedenacht, je luistert naar Focus. Dat was de afgelopen week, maar laten we gaan kijken naar de dag van vandaag. Want wat is er in de geschiedenis vandaag op 21 juni allemaal gebeurd? Neem 1955 bijvoorbeeld, want toen maakten we voor het eerst kennis met een inmiddels wereldberoemd personage. Een lief klein konijntje, Nijntje. Een pinter konijntje, Nijntje. Knuffel konijntje, Nijntje. Ja, dat lijkt me wel duidelijk inmiddels. Op 21 juni 1955 verscheen het eerste boekje van Nijntje, geschreven en getekend door Dick Bruna. Ander nieuws van 21 juni dan, want we maakten met veel meer dingen kennis voor het eerst. Zo verscheen in 1979 de Walkman. Verschenen op 21 juni 1999 de gratis OV-kranten Spits en Metro voor het eerst. En ging in 2006 tijdschrift Actueel voortaan door het leven als Actueel Sportief. En de erotische content verdween volledig daarbij. Maar 21 juni is ook een belangrijke dag in de muziek. Zo werd in 1948 de LP voor het eerst geïntroduceerd in New York. En werd in 1978 een nieuwe musical geïntroduceerd. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Nadat in 1976 een muziekalbum erg succesvol bleek, besloten Tim Rice en Andrew Lloyd Webber om van Evita een musical te maken. Op 21 juni 1978 ging die in Londen in première met Elena Page in de hoofdrol van Evita Perón, die je net dus Don't Cry For Me Argentina hoorde zingen. En tot slot 21 juni 1980. Op Dave Greenfield na werden alle leden van de Stranglers gearresteerd omdat ze rellen gestart zouden hebben in Frankrijk. Tijdens een show in Nice faalde hun geluidsapparatuur tot 3 keer toe. Ze waren het zo zat dat ze het podium afstuurden en tegen het publiek zeiden niet meer verder te willen spelen. Vraag je geld maar terug bij de organisatie, beet de band de mensen toe. Het publiek werd hier zo boos van dat het leidde tot duwen en het gooien met stoelen. De totale schade? Zo'n 10.000 pond. Het was op dat moment het voorlopig laatste optreden van de Stranglers in Frankrijk. Maar dat heeft ze niet tegengehouden, want een jaar later scoorde ze een enorme hit wereldwijd met Golden Brown. En die hoor je nu hier op NPO Radio 1. Dit zijn de Stranglers. Golden brown, texture like sun. Blaze me down, with my mind she runs. Throughout the night, no need to fight. Never a frown with golden brown. Every time, just like the last. On her ship, tied to the mast. Two distant lands, takes both my hands. Never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Op 21 juni 1980 werden bijna alle Stranglers gearresteerd in Nice vanwege het starten van rellen. Golden Brown van de Stranglers hoorde je nu. Focus. Tot 4 uur hoor je het beste van Focus van de afgelopen week. En we beginnen met de dinsdag. Toen was bij Jacob de Vries bewegingswetenschapper Rens Meerhof te gast. Want het EK voetbal is in volle gang. Hij doet onderzoek naar de wetenschap in het voetbal. In de trainingen wordt volop bijgehouden wat de spelers doen, maar hoe werkt dat precies? Dat legt bewegingswetenschapper van Ajax, Vosse de Bode, uit bij het programma De Kennis van Nu. De spelers hebben een hesje om. In dat hesje zit apparatuur en die kan communiceren met de kastjes die aan die palen rondom het veld staan. En daardoor weet je dus precies waar ze zijn. En omdat je weet waar ze zijn, weet je ook hoe snel ze zich verplaatsen. En weet je dus ook wat ze eigenlijk doen aan activiteit. Ja, en niet alleen fysiek worden de spelers gemonitord. Ja, de data wordt ook gebruikt om tactische keuzes te maken, vertelt Vosse de Bode in datzelfde programma. Er zijn natuurlijk ook heel veel dingen die je ook tactisch inzichtelijk kan maken met data. Even een heel simpel voorbeeld, de positie op het veld. Dus waar sta je? Wat zijn de gevaarlijke ruimtes? Hoeveel ruimte heeft iemand om een schot op doel te maken? Ja, kan al deze data en informatie een voetbalteam kampioen maken? Focus. Vannacht gaan we op zoek naar het antwoord met sport- en datawetenschapper Rens Meerhof. Hij studeerde bewegingswetenschappen en vertrok naar Nieuw-Zeeland om daar te promoveren. En na dat Nieuw-Zeelandse avontuur streek hij neer in Frankrijk bij het Nationale Instituut voor Artificial Intelligence. En nu is hij verbonden aan Universiteit Leiden, waar hij sport en data combineert. Een van zijn projecten is het analyseren van de voetbaltactiek aan de hand van positiedata van voetballers. Welkom Rens, fijn dat je er bent. Dankjewel, leuk om te zijn. Ja, afgelopen zondag was dan de eerste wedstrijd van het Nederlandse elftal. Dit weekend natuurlijk het EK begonnen. EK 2020 in 2021, zeggen ze dan de hele tijd. Ja, heb je gekeken? Zeker, ja. Met heel veel plezier. Ja, met heel veel plezier zeg je. Want ben je een beetje een voetbalman? Nou, het eerlijke antwoord is daar toch wel op eigenlijk niet. Nee. Maar als het zo uitkomt, net zoals een goede Oranje-fan, kijk ik met veel plezier. En dan is het extra leuk als het spannend is en ze ook nog winnen. Ja. Maar door de week gaan de voetbalwedstrijden maar vaak aan mij voorbij. Ja, ja. Want welke sporten liggen wel dicht bij jouw hart? Ja, dat is duidelijk basketbal. En verder ook atletiek en andere fysieke vormen. Dus ik hou er wel van om mezelf uit te dagen. Maar zeker basketbal staat er nog mee. Dat is duidelijk basketbal, ook zei je. Vanwaar die drive voor basketbal? Ja, dat is ontstaan toen ik jong was. Ik begon als jongetje van 10 met basketbal. En heb sindsdien eigenlijk de bal niet meer losgelaten. En we zijn al aardig wat jaartjes verder. Ja. Want we gaan het nadrukkelijk hebben juist over voetbal. Waar is dan die interesse dan voor het andere spel gekomen? Ja, die zit in de getallen eigenlijk. Het onderzoek is wel ooit begonnen bij mijn master afstuderen eigenlijk over hoe kan iemand op iemand anders reageren. Dat was de gedachte vanuit basketbal. Heb je 1-1, dan moet de aanvaller die moet zorgen dat hij snel een kant kiest, terwijl de verdediger in de verkeerde kant kiest. En ik heb heel erg geprobeerd om die interactie te vatten. Nou ja, dan ga je dus kijken naar hoe bewegen 2 mensen. En op een gegeven moment denk je, nou, ik wil eigenlijk ook weten hoe bewegen 4 mensen, 10 mensen, 20 ja. mensen. Toen dus in Frankrijk met die menigtes mensen. Nou ja, voetbal is wat dat gaat ook gewoon. Dat zijn ook mensen die met elkaar interacteren. En dat is wel een duidelijke overlap. Is basketbal meer 1-1 dan dat het bij voetbal is? Want ze zeggen bij voetbal zeggen ze ook wel eens, of de analisten zeggen ze wel, kijk, daar was het omslagpunt en toen gingen ze 1-1 spelen. Ik heb mijn analist dat nog niet horen zeggen, maar dat zal weer het gebrek aan voetbaluren zijn voor mij. Kijk, de ruimtes zijn natuurlijk wel anders. Het voetbalveld is veel groter dan het basketbalveld. Je hebt het over 100 bij 50 tegenover 30 bij 50. Nee, minder 30 bij 12, zoiets 13. Dus je hebt echt wel veel meer ruimte op het voetbalveld. Dus er moet ook veel meer in een ruimte gespeeld worden. Ja, ik weet het eigenlijk niet of het de een meer of het andere meer. Omdat je natuurlijk, want je zegt, denk ik zelf al, je hebt een groter veld, dus je moet ook grotere afstanden moet je overbruggen. Ja, je kunt bij basketbal makkelijk de tactiek houden om 1-1 te gaan verdedigen. Ja. Dat is trouwens niet altijd de meest populaire tactiek. Bij voetbal, als je dat doet, dan weet je zeker dat je ergens erachteraan gaat lopen. Dus ja, nou, wellicht inderdaad. Er komen al wat getallen voorbij. En een aantal getallen zijn nu heel erg hot. Want ja, er is een soort nationale discussie is er voor dit EK is er ontstaan over het systeem wat Nederland dan moet spelen. Hè. Van traditie is Nederland een 4-3-3 land. Dat is natuurlijk ook de aanvallende methode. De Hollandse school, wat er ook wel eens zegt. Maar ja, Nederland speelt dan nu 5-3-2 in plaats van 4-3-3. Ja, voor de voetballeken onder ons, die dan nu op dit nachtelijke tijdstip naar Focus op Radio 1 zit luisteren. Wat zeggen die getallen nou allemaal? Ja, dat is een hele leuke vraag aan de hand van een mooi voorbeeld. In principe is het de opgelegde strategie voorafgaand aan een wedstrijd, waarbij de verdedigers, de middenvelders en de aanvallers min of meer gegroepeerd worden. We praten er altijd over alsof dat één een soort van maat is. Maar we proberen dat eigenlijk ook wel uit de getallen te halen. En soms lukt dat helemaal niet op die manier. En blijkt toch een 4-4-2 eigenlijk meer een 4-1-3-2 te worden. Ja. Ik denk dat het vooral ook een communicatie iets is waarmee je een soort van merkt wie er ongeveer waar op het veld staan. Maar hoe kijk je dan na zo'n discussie als wetenschapper? Want dit speelt dan al weken. Ja. Maar hoe kijk je daar dan naar? Nou, kijk, een 5-3-2 of een 4-3-3 heeft daadwerkelijk wel gevolgen voor hoe je een aanval opbouwt en hoe je ja, hoe je je spelletje gaat spelen. Dus daar zullen de experts ongetwijfeld van weten wat het beste is. Maar of 5-3-2 daadwerkelijk 5 spelers als verdediger, 3 spelers als middenvelder en dan altijd je 2 aanvallers is. Dat is niet altijd zo. Wat ook logisch is, want je kunt niet altijd op dezelfde plek blijven staan. Nee, klopt. En het werd ook gelijk al een soort van, alle commotie werd een soort van ongedaan gemaakt. Ik bedoel, ik hoorde Dumfries ook zeggen van ja, we speelden eigenlijk een 3-5-2 systeem. Omdat hij bijna gewoon een middenvelder was. Dus. En vanavond was dan Hugo Borst was bij, hoe heet het programma nu? Het heet Studio Europa, heet het nu, het voetbalprogramma. En die zei, ja, we hebben wel heel erg naar systemen gekeken. Maar eigenlijk gaat het toch gewoon om dat ze ook met heel veel plezier voetballen, geloof ik. Ja, wat zegt het systeem dan op? Ja. Nou, je hoort het al een beetje. Ik gedraag me nu ook al een beetje als een bondscoach. En iedereen heeft bijna wel een mening over het Nederlands elftal tijdens zo'n eindtoernooi. Zo bleek ook maandagochtend op de Noordermarkt in de Amsterdamse Jordaan. Ja, ik ben een top voetbalfan, maar ja, ik moest vroeg naar bed. Dus ik heb hem 2-2 zien worden. Ik ga na naar bed toe, het lukt ze niet meer. En toen stond ik vanochtend vroeg op. Ja, was het 3-2 geworden? Ja. Potverdorie. Ja. Nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe prijzen. Ja. Morgen vroeg wel gekeken wat ze hebben gespeeld. 3-2 geworden in de laatste 5 minuten. Ja, geweldig natuurlijk. Gefeliciteerd jongens. Hè? Ja. En Nederland. De tweede helft was natuurlijk beter dan de eerste helft. Want daar zijn de kansen natuurlijk gevallen. Maar het was, ze hebben goed hun best gedaan, vond ik. Ja, ik heb echt genoten gisteren. En ik hoop natuurlijk dat ze verder komen. Ja, veel beter dan ik had verwacht wel. Ze waren een stukje dominanter dan in de voorbereiding. Dus dat was wel mooi om te zien. Nou, ze stonden eerst 2-0 voor en toen werd het heel snel 2-2. Dat is echt volgens mij wel typisch Nederlands. En uiteindelijk hebben ze toch gewoon met 3-2. Maar dat is altijd goed. Voetballen mag het nog wel wat beter. Maar gelukkig gewonnen. En veel kans gehad. Nou, ik vind het wel goed, want ze zitten voor ons in Nederland en ze doen hun best voor ons. Ja, ik heb wel een tip dat hij aan moet schaaien met 5-3-3, weet je. Dat is het, hij moet gewoon lekker anders gaan spelen. En dan, ik denk dat het daar nog beter wordt. Ze moeten gewoon goed voetballen en ze moeten heel veel mazzel hebben. Dat ze niet steeds naast het doel schieten of eroverheen of erachter. Gewoon in het doel schieten. Nou, als hij alle wedstrijden zo wint, dan vind ik het prima. Kun je iets beter verdedigen? Okay. We hebben hele goede verdedigers, maar die moeten vooral ook de bal tegenhouden. Laat vooral Stefan de Vrij erin staan, want die was heel goed. Maar ja, weet je, die Berghaas, die kennen wel in, weet je. Die, wel een Feyenoorder? Ja, maar ja. Dat vind ik op dat geval niet veel uitmaken hoor. Dan is het ook gewoon Amsterdammer. En heb je nog tips voor Frank de Boer wat hij moet doen? Niet te veel naar iedereen luisteren en lekker zijn ding doen. Het gaat goed. Ja, hoor, een heel klein beetje de smaak volgens mij ook van de verslaggever erheen. Een Feyenoord hoorden we ertussendoor. Ja, hoe luister jij hier als datawetenschapper naar Geweldig. Op straat? Superleuk dat iedereen hier zo betrokken bij is. En zoveel over denkt en iets van vindt. Dat is toch geweldig. Ja, we horen ook nog eventjes 5-3-3 horen we voorbij komen. Dat wordt de winnende. Dat zou de winnende kunnen zijn. Maar er komen ook wel gewoon hele interessante, misschien ook wel hele simpele dingen voorbij. Vooral tegenhouden als je verdediger bent. Ja, dat is de taak. Ja. Daar kunnen we niet zoveel over zeggen. Ja, op wat voor niveau kijk jij naar voetbal? Ik kijk vooral met plezier en de mensen omheen een beetje jennen dat het misschien toch 0-1 gaat worden, helaas. En dan dat wordt weer gezellig als we toch 2-2 en 3-2. Dus dat staat voorop. Maar ik betrap mezelf er ook wel op dat ik dan naar de lijntjes zit te kijken. En denk van, oh ja, wacht, nu staan ze allemaal zo netjes hier op een rijtje. Zit daar een ruimte. Oh ja, en dan komt hier wat tussen. Oh, en die rent nu harder dan die andere, waardoor die eerder daar is. Ik kan dat niet zien. Als ik wat uit de data komt, kan ik niet zien als ik voetbal aan het kijken ben. Ja, want voor de mensen die net inschakelen, jij bent datawetenschapper. Rens Meerhof zitten we hiermee. En jij kijkt vooral naar de data achter de wedstrijd. Ja, achter, wij zien gewoon 2 keer 11 spelers, 2 helften zien we. Ja. Zien we 2 keer 45 minuten, wil ik zeggen. Ja. En jij ziet data. Ja, Ja. Wat zie jij? Nou, het begint eigenlijk met een hele lange reeks aan getallen. Twee getallen per spelers. De een is een X en de andere is een Y-coördinaat. Dat ziet er altijd heel mysterieus uit. Dan denk je, goh, wat moet je met die 2,5 miljoen getallen? Want het zijn dan per seconde 10 getallen keer 2 per speler. Nou, en de bal ook nog. Dus dan kom je uit op zo'n beetje 2,5 miljoen per wedstrijd. Maar als je die X- en Y-coördinaten op een heel simpel plotje uiteenzet, dan zie je ineens de stipjes van de spelers bovenaf. Mm-hmm. Dus het onderzoeksproject waar ik met mijn collega's de afgelopen 4 jaar al, denk ik, aan heb gewerkt. Brazil versus the Netherlands was dat goed ingestoken. Bij dat onderzoek was het eigenlijk ons hoofddoel om met dat nieuw type positiedata, dus waar staan de spelers op het veld op welk moment, om met een nieuwe type data te achterhalen of we daar iets interessants uit kunnen halen. Kunnen we daarmee een coachingstaf helpen? Kunnen we daarmee beter begrijpen wanneer iets goed gaat en wanneer niet? Je hoorde Jacob de Vries in gesprek met bewegingswetenschapper Rens Meerhof afgelopen dinsdag hier in Focus. En laten we hopen dat de spelers hebben meegeluisterd, zodat ze vanavond tegen Noord-Macedonië misschien wel weer winnen. Het hele gesprek vind je op onze website of in onze podcast Focus Wetenschap. Dan nu muziek. Het lied van het EK van 1988. Ik had maar één keus naar dit onderwerp. Dat is André Hazes met We houden van Oranje. Samen zijn we sterk. Eendracht maakt machtig. Hoe een klein land groot kan zijn. Is dat niet prachtig? Met goud zijn wij geprezen. Jij bent een kampioen. Wij houden van Oranje om zijn daden en zijn doel. Ik heb er een hard hoofd in dat Nederland dit jaar het EK wint. Maar dat deden ze wel in 1988 toen dit lied heel erg populair was. We houden van Oranje was dit van André Hazes. Focus. Dit hele uur hoor je het beste van Focus van de afgelopen week. En we zijn alweer beland bij de woensdag. Toen was het alweer 25 jaar geleden sinds jazzlegenda Ella Fitzgerald overleed. Daarom was bij Roos Heijnen muziekwetenschapper Loes Rush te gast. Zij is groot fan van The Lady of Jazz en ze vertelt daarom Ella's verhaal. Maar welke muziek maakte Ella ook alweer? Bothered and bewildered, am I? Ja, ze gebruikte haar stem als instrument. Ze vertelde bijvoorbeeld dat ze soms probeerde te klinken als de hoorn. I like to try to sing like a horn sometimes. Some of my songs. Because I, to me, that's the great accomplishment to try to feel like if I'm playing what I hear a musician play. Ze trad vaak op in Nederland, bijvoorbeeld in het Concertgebouw in Amsterdam in 1957. We're happy to be back in Amsterdam for our annual concert. And every year I come here with Jazz at the Philharmonic, and every year I say the same thing, and every year it's right. This is the greatest thing in jazz, Miss Ella Fitzgerald. Ja, hoe wist een arm meisje het zo ver te schoppen? En op welke manier heeft zij die jazzwereld beïnvloed? So we are just here to herald Ella Fitzgerald. Vannacht praat ik over haar met muziekwetenschapper Loes Rusch. Zij is docent muziekgeschiedenis en onderzoekscoördinator aan de jazzafdeling van het Conservatorium van Amsterdam. En ook de gast is zangeres Denise Jenna. Zij gaf ooit haar rechtenstudie op voor een conservatorium en was de eerste Nederlandse zangeres die gecontracteerd werd door het Amerikaanse Blue Note Jazz label. Een paar jaar geleden maakte zij een voorstelling, theatervoorstelling over Ella Fitzgerald. En bracht ook daarna, een paar jaar later, de cd Ella uit. Welkom beiden. Fijn dat jullie er zijn. Dank je. Dank je. Denise, wat maakt Ella Fitzgerald zo'n grote inspiratiebron voor jou? Ella was... Ik zeg nou gewoon Ella, maar in mijn hoofd noem ik haar eigenlijk Tante Ella. Oh ja. Omdat ze ook veel van mijn grootmoeder Josephine heeft. Zij was uniek. En zij was puur. Zij was echt. En ze was heel vrij in haar muziek. En ze vond ook haar vrijheid in de muziek. In die zin van... ze heeft het nodig moeten doorstaan om... voordat ze, zeg maar, wereldberoemd werd. En ze heeft altijd gezongen vanuit haar hart. Ze was best wel timide van aard. En ze was behoorlijk verlegen. Maar in de muziek dan, ja, kon ze helemaal uitbreken. En helemaal boven zichzelf uitstijgen. Dat bevrijdde haar, dat maakte haar happy. En dat, en ja, zo werkt muziek natuurlijk voor heel veel mensen. Ik denk voor jou ons ook? Allemaal hier. Voor jullie? Ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Wat, Loes, wat vind jij, wat maakt haar zo'n bijzondere zangeres? Nou, wat ik bijzonder aan Ella Fitzgerald vind, is dat de manier waarop zij vakmanschap combineert met ook showmanship. Dus ze weet iets heel toegankelijk te brengen. Maar ondertussen wat ze doet, technisch gezien, is waanzinnig. Dus die twee dingen, dus iets aan een heel groot publiek kunnen brengen. En tegelijkertijd ook iets doen wat ongelooflijk technisch ook zo virtuoos is. Ja, dat maakt haar heel interessant en goed op. Hebben jullie haar eigenlijk ooit live gehoord? Nee. Nee? Helaas niet. Helaas niet. Nee. Jammer. Ze is best inderdaad ook op in Nederland heeft ze wel een aantal keer opgetreden. Mm-hmm. Ook later nog op North Sea Jazz. Ik had een kaartje voor het laatste concert dat ze dan gegeven zou hebben. En dat afgelast was omdat ze ziek geworden was. Oh, ja. Daar had ik voor gespaard. Ah. Ik was toen nog rechtenstudent. En het ging niet door. Ik weet nog dat ik in... Nou ja, dat wordt te lang. Maar in ieder geval, ik kwam uit een ander concert. En heb je het gehoord van Ella Fitzgerald? Ik dacht dat ze dood was. Maar ja. Helaas. Ze werd teruggevlogen. Weet jullie wat zij voor vrouw was? Jij zei net al, Denise, dat ze een beetje timide was. Maar op het podium zie je daar toch niet zo heel veel van terug? Of jullie wel? Wel wat. Je ziet dat ze af en toe... Een beetje in, er zijn momenten waarop ze in zichzelf wegkruipt en alsof ze een beetje... Dan laat ze haar ogen steeds neer in plaats van... Weet je, ze kijkt niet constant naar het publiek. En zij is... Ja, hoe moet ik het zeggen? Kijk, ze heeft haar afkomst, haar jeugd, dat was allemaal heel erg naar. En dat heeft ze zo ver mogelijk weg willen stoppen en achter zich willen laten. Dus zij heeft ook, wanneer men over haar het een en ander vertelde, dan liet ze het ook allemaal maar zo. Ze heeft bijvoorbeeld dan zou ze niet zeggen, nee, maar het was eigenlijk zo, het was eigenlijk zo. Want de verhalen over haar verschillen, omdat zij zelf bijna nooit wat zei over zichzelf. Ah, dus daarom zijn er verschillende verhalen over haar leven ontstaan. Ja. Ja, ja. En zij had zoiets van, nou ja, ik vind het allemaal best. Babbelen jullie maar. Ze was zelf niet zo'n prater. Nee, en ze wilde ook niet herinnerd worden aan bepaalde zaken. Ze was gewoon een zangeres. Nou, het valt mij ook wel op tijdens de optredens dat ze vertelt nooit hele grote verhalen. Het is thank you en dan weer naar het volgende nummer. Dus het gaat allemaal door de muziek. Ja. En er wordt geen verhaal omheen verteld. Dus alles wat ze te vertellen heeft, dat legt ze in haar stem. Mm. Ella Fitzgerald die antwoordt dit als interviewer Bobby Wygent. Haar vraagt hoe ze hoopt dat mensen haar herinneren. When people think back about you, Ella, and in future years, when people remember and talk about Ella Fitzgerald, what do you hope they'll remember? Oh, boy, I never got that question before. I just hope that they'll just say that, there was a lady who loved her work, enjoyed what she was doing, and loved people all over the world, and one of her feelings was to make people happy through her voice. Is dat een beetje uitgekomen, die wens? Denken jullie? Ze zo herinnerd? Ja hoor, absoluut. Dat denk ik ook. Door instrumentalisten en zangers. Als je haar vergelijkt met iemand als Nina Simone bijvoorbeeld, dan zie je dat Nina Simone veel meer de muziek gebruikt om ook politieke boodschap uit te dragen. Ook in woorden en in de tekst. En bijvoorbeeld Ella is heel weinig eigenlijk politiek uitgesproken geweest. Er zijn een paar fragmenten waarin ze bijvoorbeeld uitlegt dat ze in Europa het moeilijk uit te leggen vindt dat je in de zuidelijke staten, in de Verenigde Staten, dat je niet samen naar haar muziek mag luisteren. Volgens mij heb ik daar een fragmentje van. Zullen we dat gewoon meteen maar luisteren? Ja. Yeah. Mm-hmm. Maybe I'm stepping out, but I have to say because it's in my heart, but it makes you feel so bad to think that we can't go down to certain parts of the South and give a concert like we do overseas and have everybody just come to hear the music, enjoy the music because of the, prejudice thing that's going on. I used to always like to clam up because you say, well, gee, show people should stay out of politics. But we have traveled so much and been embarrassed so much. They can't understand why you don't play in Alabama, you don't play there. Why can't you have a concert? Music is music. Maar dit was dus eigenlijk ongewoon voor haar. Ja, om hierover uit te spreken. Mm-hmm. En dat ze toch weer terugbrengt naar de muziek. Dat ze zegt, ja, waarom kunnen we niet gewoon met z'n allen naar muziek luisteren? En het weer terug naar haarzelf en haar eigen expertise brengt. Waarom denken jullie dat ze zich niet uitsprak? Dat ze... Ik denk persoonlijk dat zij gewoon gelukkig wilde zijn. En de muziek was het vehikel daarvoor. Alles werd vertaald in muziek en geuit in en door muziek. En ik denk dat haar keuze is geweest. Want ik denk wel dat ze uitgesproken meningen zal hebben gehad. En die misschien ook wel zal hebben geuit. Meer buiten het podium. Maar op het podium, als ze bezig was met muziek. De muziek tilde haar boven alles uit waar ze aan ontvlucht was en ontkomen was. Dus dat, ik denk dat dat voor haar voorop stond. Ja. Gelukkig zijn in de muziek. En via de muziek. En mensen gelukkig maken. Dat vooral ook. Want dat deed ze echt wel heel bewust. En daar is ze echt super in geslaagd. Wereldwijd heeft ze mensen gelukkig gemaakt tot op de dag van vandaag. Jou ook? Absoluut. Absoluut. Die voorstelling die ik over haar gedaan heb, die, die heeft mij ook heel veel gebracht. Ook gewoon heel veel verdieping, ook spirituele verdieping heeft het mij gebracht. Omdat ik ben in de geest ook heel erg met haar bezig geweest. Het was niet alleen van, ja, dat is een zangeres en daar ga ik over vertellen en dan zing ik haar liedjes en dan doe ik erna en zo. Dat heb ik dus niet zo gedaan. Maar ik heb wel, kijk, we zeggen van, je gaat niet dood, je gaat slechts over. Dus ik heb haar toestemming gevraagd om die voorstelling te doen. Dus ik heb eerst die spirituele link gelegd. En ik had het er ook met de regisseur over. We hadden het met elkaar erover. Jurgen Tjona Fong, die ook het script geschreven had. Dat we wel haar toestemming wilden hebben. En dat heb ik echt wel ervaren. Dat ze toestemming gaf? Ja, ja. Ik heb de uitzending is te kort om daarover te vertellen. Maar ik heb echt een aantal dingen meegemaakt waarvan je denkt van wauw. Heel klein voorbeeldje, eentje. Na de voorstelling komt de technicus de kleedkamer in om de zender te halen. Dat microfoontje en zo dat je dan op je lichaam draagt. En hij zei, oh wat ruikt het hier heerlijk. En ik zeg, oh dankjewel. En realiseer me gelijk een seconde daarop dat ik helemaal niks, geen geurtje opgedaan had. Ik zeg van, oh, maar ik heb eigenlijk helemaal niks op. Behalve mijn deodorant van vanochtend. Mm. Weet je? Maar hij rook een heerlijk parfum. En dat was tante Ella. Mooi. En zo heb ik er nog een paar. Je hoorde een deel van het gesprek dat Roos Heijnen afgelopen woensdag had met muziekwetenschapper Loes Rush en zangeres Denise Janna over Ella Fitzgerald. Het hele gesprek vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Blijf luisteren, zometeen hoor je nog een beste fragment van de afgelopen week. Maar eerst wil ik van je weten, wie is jouw favoriete jazzartiest? Is dat misschien wel Ella, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., drummer Gene Krupa of misschien heel iemand anders? Wie is jouw favoriete jazzartiest en waarom? Laat het weten via de app van NPO Radio 1. Wie is jouw favoriete jazzartiest? Dan nu muziek van uiteraard Ella Fitzgerald. Samen met Louis Armstrong is dit Dream a Little Dream. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Give me a little kiss. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, buzz, fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. Yeah, I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams, dreaming. Till something's fine, you keep dreaming. Gotta keep dreaming. Dreams, whatever they be, you've got to make me a promise. Oh, yeah. Promise to me, you'll dream. heerlijk wegdromen met Louis Armstrong en natuurlijk de Lady of Jazz, Ella Fitzgerald, Dream a Little Dream. En ik vroeg je net wie je favoriete jazzartiest is. Rutger laat zich altijd hypnotiseren, zegt hij, door Miles Davis. Wouter moet meteen denken aan saxofonist David Sanborn. En Maria stuurt, mijn vader is mijn favoriete jazzartiest. Hij speelde perfect trompet. Heb jij nou een heel andere favoriete jazzartiest? Wie is het en waarom? Laat het me weten via de NPO Radio 1 app. Dat was het verkeerde knopje. Door dan naar het laatste fragment van de afgelopen week. Excuus. Afgelopen woensdag zat Steven Smit op mijn plek met tegenover hem hoogleraar neurologie Bas Bloem. Samen hadden ze het over mogelijke oplossingen voor de ziekte van Parkinson. Want zou kunst daartegen kunnen helpen? Parkinson is de snelst groeiende neurologische aandoening ter wereld. Het wereldwijd aantal mensen met Parkinson is in de afgelopen 25 jaar verdubbeld tot meer dan 6 miljoen. En dat merken we ook in Nederland, volgt de directeur van het Parkinson Fonds, René Kruijf. Het probleem met de ziekte van Parkinson is dat het alleen maar toeneemt. Er zijn nu ongeveer in Nederland zo'n 60.000 patiënten met de ziekte van Parkinson. En dat gaat zich de komende 10 tot 12 jaar verdubbelen. Wereldwijd, maar dus ook in Nederland. En dat is echt wel een probleem aan het worden. Ja, en een van de Nederlanders met Parkinson is Alex Hoogveld. Hij vertelt aan RTL Nieuws wat dat met hem doet. Ik ben langzamer qua nadenken. Ik word vergeetachtiger. Dat is ook een van de verschijnselen. Dus dat betekent dat ik meer dingetjes moet opschrijven. Meer moet overleggen gewoon met de familie en met mijn vrouw. Dus ook cognitief ga je helaas langzaam achteruit. Ja, hoe kunnen mensen als Alex nou geholpen worden? Nou, wat blijkt, Parkinson-patiënten kunnen baat hebben bij muziek, vertelt neuroloog Petra Poels. Muziek is natuurlijk een heel krachtig middel, hè? Ja, voor iedereen, hoor. Ja, muziek heeft, ik denk, twee hele belangrijke effecten. Het zet aan tot bewegen. En misschien nog wel belangrijker, het beïnvloedt je gemoedstoestand. En dat zijn twee effecten waar mensen met Parkinson gebruik van kunnen maken, hè? Ja, vannacht gaan we het hebben over de kracht van muziek. De effecten ervan op het brein en muziek, maar ook andere kunstvormen als medicijn tegen de ziekte van Parkinson. Focus. En dat doe ik met Bas Bloem, hoogleraar neurologie aan het Radboud UMC en oprichter van het expertisecentrum voor Parkinson en beweegstoornissen. Ja, en hij zit in de redactie van verschillende nationale en internationale tijdschriften en heeft meer dan 800... publicaties op zijn naam staan. Dat zijn er nogal wat. Bekend is hij vooral ook vanwege zijn onderzoek naar Parkinson, waarbij hij kijkt naar de effecten van muziek en dans op de ziekte. Welkom, Bas. Goeie. Ja, wat ontzettend fijn dat je er bent. Ja, leuk. In deze plaknacht. Had je er nog last van? Nee, dit is mijn tijdstip. Ja, dit is het idee. Je wordt blij van de nacht. Ja, mijn promovend die weten altijd dat ze op dit tijdstip mailtjes van mij kunnen verwachten. Oké. Je had het over die 800 publicaties. Als je de papers ervan aftrekt die na 12 zijn geschreven, dan was ik een nobody geweest. Oké. Dus de deadlines voor promovendi zit ook ergens altijd in de nacht dan. Die zit altijd in de nacht. Ja. Hey, om te beginnen wou ik gaan luisteren naar een bijzonder geluidsfragment. Laten we even luisteren. Ja, wat horen we hier? Ja, dit is Julian Herman. Dat is een meneer met Parkinson. Hij is ook de voormalig concertmeester van het Nederlands Philharmonisch Orkest. Een topviolist. Uh-huh. En hij heeft dus de ziekte van Parkinson. En wat je hoort, is zijn vioolspel. Hij speelt Bach's Violin Sonata in G minor in presto, geloof ik. Ik ben niet een topkenner op dat gebied. En wat je hoort is dat het prachtig begint. Ja. En dat het steeds minder en minder en minder wordt, tot hij ook gefrustreerd stopt. Ja, je hoort iets nog mompelen, een beetje uit irritatie, volgens mij. Was het dan. Okay. En het kenmerk van Parkinson is dat bewegingen goed beginnen, maar progressief minder worden. We noemen dat een decrement. En dat is een functie van de basale kern. En die zijn ziek bij mensen met Parkinson. Het aardige is dat het oog daar eigenlijk niet zo gevoelig voor is. En wij denken dat het oor veel gevoeliger is voor dat soort verstoringen van ritmiek dan... Aha. En wij denken dus dat je Parkinson beter kunt horen. Dus je hoort het eigenlijk eerder voordat je het misschien ziet aan zijn handbewegingen bij de viool. Ja, we hebben dit gepubliceerd. En we hebben daarna een heel promotietraject gestart. Waarbij we nu kijken of je inderdaad Parkinson beter kunt horen. En dat lijkt zo te zijn, dan dat je het kunt zien. Bizar. En dat is prachtig, toch? Ja, wel heftig voor zo'n violist in zo'n belangrijk orkest hier in Nederland. om dan Parkinson te krijgen. Ja, die, weet je, we hebben dat gepubliceerd onder de titel Listen to Your Patient. En moderne gezondheidszorg is dat we natuurlijk goed moeten leren luisteren naar mensen met de ziekte. In dit geval moest je letterlijk naar hem luisteren om de ziekte vast te stellen. Maar wat ik eigenlijk nog het bijzonderste aan het verhaal vond, is dat ik de vierde dokter, geloof ik, was die naar hem keek. En alle dokters hadden zijn medicatie geoptimaliseerd, tot zij tevreden waren met zijn loopje op de gang. Oké, en wat voor medicatie moet ik dan aan denken? Dat is levodopa en dat corrigeert het dopamine tekort in de hersenen. Ja. Want daar gaat het vaak om, hè, bij Parkinson. Ja, dat is het centrale probleem. Maar wat voor hem belangrijk was, was zijn vioolspel. En geen van die eerdere dokters had de moeite genomen te kijken naar wat voor hem belangrijk was. Dus ik zei, nou, neem je viool maar mee. Dus had ze Stradivarius meegenomen in de spreekkamer. En ik zeg, speel maar een stukje. En ik zag het daar voor mijn ogen gebeuren. En we hebben uiteindelijk zijn medicatie geoptimaliseerd. We hebben hem ook een polsbalk gegeven, omdat zijn hand van de strijkstok, die gleed een beetje van die viool af. Dus een polsbalk is een soort versteviging? Of? Ja, dat heeft de ergotherapeut bij ons gedaan. Dan zie je meteen multidisciplinaire zorg. Ja. Dus kan het als neuroloog niet alleen. Je moet dat met een team doen. Zodat hij dus weer kon spelen. En dat was zijn passie. Goh. En dan dat loopje was omdat, natuurlijk voor hem dan minder belangrijk. Liever in een rolstoel misschien, maar wel kunnen spelen dan. Ja, en dat maakt het. We hebben in een recent artikel in de Lancet gezegd. Er is niet één ziekte van Parkinson. Er zijn eigenlijk, je noemde dat getal. 6 miljoen. Er zijn 6 miljoen ziekten van Parkinson. Omdat iedereen zijn eigen ziekte heeft. Met zijn eigen prioriteiten. Iemand die met een daverende tremor, het trillen. Ja. En die van beroep calligrafist is. Die is totaal geïnvalideerd. Maar iemand die van beroep bootwerker is. En met zware balken draagt. Die heeft helemaal geen last van die tremor. Nee. Ja, een tremor, wat is het ook alweer precies? Dus dat beven en trillen van lichaamsdelen. Dat is ook wel iets wat wij heel erg goed kennen aan Parkinson. Ja, en tegelijkertijd denken mensen altijd, oh ja, dat is een soort van synonieme, dat is die ziekte. Maar dat is echt het puntje van de ijsberg. Je hoorde Alex Hoogveld, die wij overigens heel goed kennen als een geweldig ambassadeur voor Parkinson. Ja. Dat het denken bijvoorbeeld meedoet. Slapen doet mee. Seksualiteit. Pijn. Incontinentie. Het is gewoon een hele ingewikkelde, brede, diffuse ziekte. Het is ook wel een beetje een verborgen ziekte dan voor een deel. Ja, dat zeg je mooi. De mensen met Parkinson zelf zeggen, wij noemen dat de onzichtbare kant van Parkinson. Ja. Een soort ijsberg, hè, wat je ziet aan de buitenkant. En dat is waar je oog naar wordt getrokken. Dat is het puntje van de ijsberg. Maar dat deel onder water, dat is waar mensen echt last van hebben. Ja. Maar dat tremor is dus natuurlijk wel iets wat we heel goed kunnen zien, maar dus ook kunnen horen. Want dat hoor je ook heel goed bij violist Julian Hermann. Laten we even luisteren. Wat gebeurt hier? Ja, hij houdt hier even een toon heel lang aan. Dat vroeg ik hem te doen. En je hoort daar een ritmisch geluid. En we hebben dat geanalyseerd en dat is precies 5 hertz. En dat is de signature, dat is de handtekening van Parkinson. Die mensen hebben heel typisch een rustbeef van 5 hertz. En dat hoorde je prachtig in zijn vioolspel. Huh? 5 hertz? Hoe weten we waarom dat precies 5 hertz is dan? Nee, dat is interessant. Ja. Dus Parkinson is eigenlijk een ziekte waarbij allerlei ritmen verkeerd gaan. Dus lopen is een ritme, hè? Dat is een vast ritme. En dat gaat mis, de automatische piloot is ziek. Het maffe is dat er een ritme voor terugkomt, namelijk een tremor, die ook eigenlijk een ziek ritme is. En die maakt plaats voor normale ritme. En nou, daar gaan we het straks over hebben, hoe je met muziek en dans dat ritme weer kunt herstellen. Goh, bizar eigenlijk. Even kijken, wat ben je nog meer met hem gaan doen? Want je bent hem ook gaan behandelen dus. Dus je hebt hem eerst gevraagd, wat is voor jou belangrijk eigenlijk het gevoel? Dat was dus dat vioolspelen. Ja. En wat ben je nog meer gaan doen vervolgens? Nou ja, ik vond het verhaal heel bijzonder. Ja. Het kreeg een hele bijzondere twist toen ik een mailtje kreeg van het Edinburgh Culture Festival, grootste cultuurfestival in de wereld, of ik daar alsjeblieft een lezing wilde houden voor alle ministers van cultuur over heel de wereld. Okay. Met als boodschap dat het sluiten van een museum slecht is voor de volksgezondheid. Oh, wauw. Pok. Zo. Dus ik dacht, hoe kwamen ze bij jou uit? Nou, ik had het artikel van Julian gepubliceerd en ik ben wel heel breed geïnteresseerd in juiste randvlakken om mijn vak. Ik denk dat ik beter word door te praten met mensen die iets heel goed kunnen wat ik zelf niet kan. Dat is al een soort thema in mijn werk. Dus ik had altijd al de randen van het werk opgezocht en zo waren ze denk ik bij mij gekomen. En ik realiseerde me heel erg dat ik die lezing nooit kon geven zonder iemand met Parkinson mee te nemen. Dus ik heb Julian gevraagd, die is met zijn vrouw samen met mij mee naar Edinburgh afgereisd en heeft daar voor het eerst weer zijn publieke performance gedaan. Op een heel bijzondere manier. Hij heeft een cd meegenomen uit de tijd dat hij nog gezond was. En daar zitten al die ministers van cultuur, die zitten daar en zegt: I'm going to play with my former self. En als ik een fout maak, dan doet hij dat niet. Dus hij ging een duet met zichzelf aan. Oh, mooi, daar hebben we ook een stukje van. Ja, dat zegt kippenvel. Ja, dat zegt kippenvel. Give the technicians two CDs that I recorded before Parkinson started, and I will be playing with the other guy. So if I miss something, he won't. En dan die staande ovatie. Ja. Een staande ovatie van al die ministers. Ja, heel bijzonder. En je kan er niet naar luisteren zonder kippenvel te krijgen. Nee. En dit is voor mij ook wel personalized medicine. Hè? Dus mensen hebben het nu heel erg over persoonsgerichte zorg. En dan denken mensen aan je DNA in kaart brengen en dan een pil afstemmen op jouw DNA. Maar persoonsgerichte zorg is ook luisteren naar wat voor jou belangrijk is en jouw doelstellingen weer halen. En zijn passie was vioolspel. En dat hij daar weer kon staan als ambassadeur en zijn liefde. Maar dat hij dat durfde. Ja. Ik kan me heel goed voorstellen dat best wel, als je daar voor het eerst ergens moet gaan staan, dan is dit wel gelijk wel een heel groot podium. Nee, maar het is diepste respect. Ja. Diepste respect. Maar dat heb ik voor alle mensen met Parkinson. Weet je, het is een rotziekte. Ik schetste net het hele spectrum aan symptomen. En ik ben ooit neuroloog geworden omdat mijn moeder MS had. En ik ben toevallig in aanraking gekomen met Parkinson. En sinds ik die mensen heb leren kennen, heb ik daar zo'n bewondering voor gekregen. Hoe ze omgaan met die ziekte. Hm. Zelf compenseren voor die ziekte. Wat ook echt een thema in ons werk is geworden. Wat bedoel je daarmee? Nou, bijvoorbeeld mensen met Parkinson, die automatische piloot is kapot. Mensen hebben moeite met lopen. Maar mensen kunnen bijvoorbeeld wel de straat oversteken bij een zebra. Omdat ze dan bewust van zwarte naar witte, van zwarte naar witte streep lopen. Ik heb echt honderden video's van mensen die niet kunnen lopen, maar kunnen fietsen. Of die niet kunnen lopen, maar wel met opgeheven knieën kunnen lopen. Omdat dat net een anders motorisch programma is. Ik heb volgens mij elke keer een filmpje gezien van iemand die meer schaatsbewegingen maakt. Ja, mensen. En zelf weer uitgevonden trouwens, volgens mij. En het gave is, dat bedenken die mensen zelf. Hm. En een van de leukste projecten, we doen heel veel projecten in het Radboud UMC, maar een van de mooiste projecten die we nu doen is met Jorik Nonnekes, onze revalidatiearts, en Anouk Tosserams, onze promovenda. En daar hebben we al die honderden video's verzameld. Daar hebben we als eerste een soort 6 grote gemene delers in ontdekt. En nu gaan we met mensen met Parkinson al die honderden video's af en zeggen van, hey, zit er iets van je gading bij? Okay. Want iemand die ontdekt dat hij kan lopen met schaatsbewegingen, die vertelt dat niet aan een andere patiënt. Nee, ja, want dat werkt voor hem en dat is Dan verstopt. Ja. En wij hebben dat nu ontsloten. En welke 6 dingen hebben we het dan over? Nou, bijvoorbeeld fietsen is een hele andere manier om van A naar B te komen. Het lopen op een zebrapad is het herstellen van het normale lopen door een externe prikkel te gebruiken om dat lopen te herstellen. En zou je dan bijvoorbeeld ook zo'n figuur in je huis kunnen plaatsen, waardoor je misschien weer is nou, daar andere? Hebben we een voorbeeld van. Huh? Die filmpjes die staan ook op YouTube, denk ik. Heel veel mensen met Parkinson bijvoorbeeld kunnen wel traplopen, maar niet gewoon lopen. En dat komt omdat je op die trap heel bewust van tree naar tree loopt. En dan wordt de beweging die eigenlijk normaal intern gedreven moet worden, dat is ziek, wordt nu extern gedreven. En ik zag op YouTube een filmpje van een meisje, Mihai Solenië. En die werkt nu in Eindhoven. Ze is kunstenares en ze had de driedimensionale illusie van een trap op de grond geschilderd. Ze plat als een pannenkoek. En dan haar oom met ernstige Parkinson in India, die totaal niet kan lopen, die ziet die trap en begint te lopen. En wat Milena nu doet, is gratis driedimensionale geprinte illusies van die tapijten gratis en voor niks weggeven aan mensen over heel de wereld. Het enige wat ze terug wil is een filmpje hoe mensen opgeknapt zijn. Oh, te gek. Nou, bizar. Ik vind het wel. Het is wel een hele maffe ziekte eigenlijk. Hè? Als we er zo over praten. Het is heel vreemd eigenlijk. Het is een heel. Ja, aan de ene kant, het is vreemd. Het is, maar ook inspirerend. Dus hoe mensen daarmee omgaan. En het zegt je ook heel veel over hoe het brein werkt. Je hoorde een deel van het gesprek dat Steven Smit had met hoogleraar neurologie Bas Bloem over de ziekte van Parkinson. Het hele gesprek vind je op nporadio1.nl of in onze eigen podcast. Overdag luisteren naar Focus? Dat kan gewoon. Zoek naar Focus Wetenschap in je podcast-app en luister wanneer jij het wilt naar de mooiste wetenschapsverhalen. En ik vroeg je net wie je favoriete jazzartiest is. Billy zegt dat is Birelli Lagren samen met het Rosenberg Trio. Martin noemt onder andere Juri Honing. Elise stuurt mijn favoriet is Mahalia Jackson, prachtstem. Mijn tante had LP's van haar. De eerste keer dat ik haar stem hoorde had ik meteen kippenvel. En Reinder zegt dan weer de beste zanger van het moment is zonder twijfel Gregory Porter. En Reinder, dat ben ik absoluut met je eens. Sitting on the top of the roof, the bridge is on mine. Steam engines roll by, the bridges fall down. And so do my dreams. Oh, you hear me calling your name, the bridge is your time. Your engine rolls hot if the bridges fall down. Don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. I'm counting on you. Boy, I didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams, don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time. Your engine rolls hot if the bridges fall down. Don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you. I'm counting on you to get me to the other side. Hey, hey, hey, hey. Mm-hmm. This foot pound pressure is new. Whatever you do is up to you. But do me this, do. Don't lose your head of dreams. Young man. Van de meest populaire jazzartiesten van het moment. En hij presteert in mijn ogen altijd. Gregory Porter was dit met Don't Lose Your Steam. Dan iets heel anders, want heb jij zelf prangende vragen voor de wetenschap? Wil je bijvoorbeeld weten of mensen ook in winterslaap zouden kunnen? Hoe de televisie werd uitgevonden? Of gewoon heel simpel hoe je nooit meer per ongeluk je planten laat doodgaan? Nou, in dat geval schrijf ik even mee. Ik heb er gisteren weer 2 mogen weggooien, helaas. Stuur jouw vraag dan naar ons. Mail naar radiofocus@ntr.nl. Wij gaan er een paar verzamelen en zoeken wetenschappers uit om ze te beantwoorden. Stuur dus jouw vraag aan de wetenschap naar radiofocus@ntr.nl. Blijf luisteren. Zometeen heb ik weer podcasts voor je klaarstaan, waaronder een bijzondere aflevering van De Schaduwspits. Maar eerst is het tijd voor het nieuws van 3 uur. NPO Radio 1. 3 uur, Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. Ruim 1 op de 3 Nederlanders liet zich testen op het coronavirus. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat tussen augustus vorig jaar en afgelopen april zo'n 6,7 miljoen mensen een van de GGD-teststraten heeft bezocht. Vooral jongeren lieten zich vaak testen, ouderen bleven achter. Onder mensen die werken in het onderwijs was het percentage testen het hoogst. En werknemers lieten zich vaker testen dan mensen met een bijstandsuitkering of een pensioen. Mensen die buiten de GGD om zijn getest zitten niet in de cijfers. In de Amerikaanse staat Alabama zijn afgelopen weekend zeker 12 mensen omgekomen bij noodweer. Volgens Amerikaanse media zijn er 9 kinderen en een volwassene omgekomen door een busongeluk als gevolg van de hevige regen. Ook kwamen 2 mensen om het leven toen een boom omwaaide op een huis. De autopsie op het lichaam van Jurgen Konings moet duidelijk maken hoe lang de militair in het bos heeft gelegen voor hij werd gevonden. De Belgische militair zou zichzelf van het leven hebben beroofd, maar het is niet duidelijk wanneer. Sinds mei werd met man en macht naar de ex-militair gezocht vanwege bedreigingen aan het adres van coronadeskundigen. In Brazilië zijn op het strand bij Rio de Janeiro de 500.000 mensen herdacht die omkwamen in de coronacrisis. Dat deden de Brazilianen met 500 rode rozen. De herdenking is onderdeel van protest tegen het coronabeleid van president Bolsonaro. Volgens de deelnemers heeft hij het virus onderschat en heeft het land daardoor geen massavaccinaties, met grote gevolgen voor de economie. Het weer. Vannacht breiden de buien zich over het land uit. Ook in de ochtend regent het flink. Later op de dag is het wat droger. Het is frisser dan de afgelopen tijd, tussen de 15 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Ruben van Haften. Goedenacht, het is 2 minuten over 3 geweest. Je luistert nog steeds naar Focus. Dit uur heb ik weer de beste podcast van NPO Radio 1 voor je op een rij gezet. Zo begin ik zometeen met een aflevering van de Schaduwspits. Maar eerst muziek. In 1969 verscheen deze iconische Beatles-song, geschreven door George Harrison. Ja, je had het vast herkend. Dit is Here Comes the Sun natuurlijk. Opvallend feitje is trouwens dat het pas in november 2010 in de Nederlandse hitlijsten stond, nadat het op iTunes uitkwam. Ja, dat is dan toch rijkelijk laat. En als je vaker naar Focus luistert, dan hoor je wel eens muziek voorbij komen van Dodie, een jonge singer-songwriter die begonnen is op YouTube. En haar muziek, dat is normaal ongeveer dit. Cool girl, we'll be different, I'll be quiet, oh so easy. Cool girl, we'll be different, I'll be quiet, oh so easy. Cool Girl is dit, een stukje daarvan. En eigenlijk vind ik dat je niet aan de Beatles mag komen, tenzij je er echt een eigen ding van weet te maken. En dat deed Dodie in 2015. Gewapend met alleen een ukulele waagde zij zich aan Here Comes the Sun. Rest mij dus alleen nog de vraag, Dodie, are you ready? We'll give it a go. Here comes the sun, I say. Jody Clark is dit met haar versie van Here Comes the Sun. Focus. Tijd voor een podcast dan. Ze zijn er wel, maar je ziet ze niet. Openlijk homoseksuele voetballers. Voor de NOS gaan journalisten en LHBTI'ers Rivka op het veld, Jeroen Gortworst en Winfried Baijens op zoek naar de schaduwspits. Met in deze aflevering: waarom is homoseksualiteit eigenlijk geen probleem in het vrouwenvoetbal? Als zij het kan, waarom hij dan nog niet? Jeroen, Winfried en ik, Rivka, hebben inmiddels veel mensen gesproken. Van binnen en buiten de voetbalwereld. En één opmerking komt echt elke keer terug. In het vrouwenvoetbal is het geen issue. En in het mannenvoetbal is het kennelijk nog steeds een taboe. We willen winnen. Er spelen ook een hoop lesbische meiden in. Hoor je daar ooit iets over? Nooit. Sterker nog, je wordt er gewoon mee ingezogen gewoon. Ja, dat is een typisch vrouwelijke eigenschap. Te laten zien wie ze werkelijk zijn. Ja, aan de vrouwen ligt het niet. Deze opmerkingen horen we vaak voorbij komen bij het maken van deze podcast. In de vrouwensport, in het vrouwenvoetbal, gaat het wel goed. En kan elke speelster zijn wie ze is. En dat zie ik van dichtbij. Miedema, Miedema van de Donk is mee. Miedema! Europees kampioen. Ik sta hier met de vrouw van het toernooi en de aanvoerder van de Europees kampioen. Kan slechter. Wat voor toernooi was dit voor jullie? Ik begin met jou. Dat was mijn stem na de EK-finale 4 jaar geleden. Ik ben namelijk sportjournalist, gespecialiseerd in het vrouwenvoetbal. Bij elke wedstrijd, elk toernooi van de Oranje Leeuwinnen ben ik erbij. En het valt inderdaad op. Veel voetbalsters vallen op vrouwen en komen daar ook openlijk voor uit. Sterker nog, mijn vriendin was tot niet zo lang geleden profvoetbalster. Maar is LHBTI'er zijn in het vrouwenvoetbal echt zo makkelijk? Je kunt makkelijk een anoniem account aanmaken en zeggen vieze lesbi. Man-wijf, dat hoor ik ook wel veel. En waarom zijn er eigenlijk zoveel lesbische topsporters en zo weinig homo's te vinden? Je voelt een soort vervelende houding hier, omdat ik dingen zeg die nogal rolpatroonbevestigend en stereotyperend enzovoort zijn. In deze aflevering van De Schaduwspits ga ik op zoek naar de antwoorden en we krijgen onverwachte hulp in onze zoektocht naar De Schaduwspits. Ik heb net een mailtje binnengekregen met een tip. Als hij wil praten, dan komen we wel een stapje verder in ieder geval. Je luistert naar De Schaduwspits, een podcast van de NOS. Van Jeroen Gortworst, Winfried Baijens en ik, Rivka op het veld. Een zoektocht naar buitenbeentjes op het voetbalveld. Deal Iemand uit mijn klas speelt voetbal en die is homo. Een jongen of een meisje? Een jongen. Een jongen. Joh, als ik bijvoorbeeld op meisjes ga vallen, dan ga ik niet zomaar zeggen... Hé, hey man, ik val op meisjes. Dit is het gelach van voetbalsters van 11 en 12 jaar oud. Jeroen en ik komen ze tegen langs de velden van KSV. Een amateurclub in Heer Hugo Waard. Waar we zijn om te kijken hoe het is in het amateurvoetbal als vrouw uit de kast. Deze meisjes komen net van het veld af. Het gras en de modder plakt nog aan hun kiksen. En de shirtjes van AZ en Chelsea zijn bezweet. Met rode wangen van de training en van de opwinding horen ze aan wat Jeroen en ik hier komen doen. En al snel blijkt, deze jonge speelsters hebben genoeg te zeggen over het onderwerp van onze podcast. Hoe kan dat nou dat het bij vrouwen wel kan en dat we bij mannen niemand kennen? Ja, die kunnen daar niet goed over praten of zo. Vrouwen zijn meer openbaar. Nee, nee, nee. Ja, maar het heeft gewoon mee te maken met dat mannen elkaar denk ik niet respecteren elkaar mee als gay zijn. Meiden respecteren meer van elkaar dat ze bijvoorbeeld lesbisch zijn dan dat mannen zouden respecteren dat ze homo zijn. Jongens zijn bang om uitgelachen te worden dat ze niet meer bij horen en zo. En bij meisjes, dat weten ze niet. Ik zou het wel knap vinden als je een man voetballer... ervoor uitkomt van, hallo, ik ben homo. We verbazen ons over hoe volwassen deze meisjes al klinken. En dat terwijl we hier helemaal niet zijn gekomen voor de meisjes onder 13... maar voor de dames 1 van deze club. Want ik ben benieuwd hoe het voor lesbische vrouwen is om amateurvoetballer te zijn. In de vorige aflevering hoorden we al dat het als homo-man bij de amateurs niet altijd makkelijk is. Sterker nog, je geaardheid kan een reden zijn om te stoppen met voetbal. Is het dan ook zo lastig in dit vrouwenteam? Ik wil even beginnen met een vraag aan jullie allemaal. Handen omhoog, wie valt er hier op meisjes? 1, 2, 3, 4. Nou, niet dus. Het is niet moeilijk openlijk gay te zijn in dit voetbalteam... En eigenlijk in heel veel teams niet. Ik deed een oproepje op Instagram om te zien bij welke club ik welkom was. En de berichtjes stroomden binnen. Over teams die voor de helft queer waren, of zelfs bijna helemaal. Over getrouwde stellen binnen één team. Heel veel grapjes ook. Je zoekt een team met lesbiennes. Is dat niet elk vrouwenvoetbalteam? Bij KSV zijn het er dus 4 van de 14. En uit de kast komen, dat was niet eens echt nodig. Nou ja, uit de kast volgens mij. Ik heb het wel toen een keer gezegd van... het kwam met een sprake, het was... Oh, oké, okay, nou, oké. Okay. Je had zo'n lijstje en ik stond er naar meiden tussen. Oh, en toen was het zo van, oh, dat kan ook. Ja, want wij hebben het bij deze podcast heel vaak over... hoe belangrijk rolmodellen zijn en dat je die bij de mannen dus niet hebt. In het Nederlands vrouwenelftal heb je er zat. Helpt dat jou? Ik moet heel eerlijk zeggen van wel, omdat ik heb zelf profgevoetbald, heel even. En ik kwam daar helemaal nieuw in een heel hecht team. En niemand kende mij daar. En dat is toch spannend. En ik had dan heel erg, doordat ik juist bijvoorbeeld in het Nederlands elftal ook zag... van dat het wordt gewoon geaccepteerd daar. Dan ga je ook veel relaxter, ga je binnen zo'n team spelen. Al snel worden er verklaringen aangevoerd over waarom vrouwen hier dan zo open over zijn. Maar ik denk dat meisjes gewoon heel makkelijk intiemer met elkaar kunnen praten. Dat jongens altijd een beetje mans moeten lopen doen. En hoe kan het dan dat er bij vrouwen eigenlijk exceptioneel veel vrouwen op vrouwen lijken te vallen? Ik denk dat vrouwen het meer durven te zeggen en dat mannen het zeg maar voor zich houden. Dus daarom hoor je meer dat vrouwen op elkaar vallen en niet mannen. Dan kijk ik dus even naar de hetero's hier. Hebben jullie daar dan last van tussen aanhalingstekens? Dat iedereen denkt dat jullie op vrouwen vallen? Nee. Maar ze zijn wel vaak beter. Dus als je tegen ze moet, dan is het wel intimiderend. Ja. Daar heb ik wel last van. Ja, lesbische speelsters. Je hebt er geen last van, maar ze zijn wel vaak beter. Het klinkt luchtig en grappig. En zo voelt het ook bij dit team. Maar toch maken ook deze voetbalsters vervelende dingen mee. Zondag nog vertelt een van de 4 speelsters die op vrouwen valt. Isa is een stoer meisje met kort blond haar. Ja, nou, zondag gingen we tegen een jongensteam voetballen. Dus dan was er jongens om 17. En op een gegeven moment kwam ik in het veld. Nou, ik ben natuurlijk iemand, ik heb kort haar, weet je. Ik zie er best mannelijk uit. En, maar ik identificeer mezelf gewoon als een vrouw. En op een gegeven moment maakte zo'n jongen, die maakte een overtreding. En toen werd de scheids, die floot hem af. En toen werd hij boos. En toen ging hij me hij noemen. En toen werd ik boos. Maar daar wordt dan zo laks over gedaan of zo vanuit die jongens. Ja, ik vind dat gewoon kut. Ik word er heel boos om. Ja. Hoe reageerde jij? Of kan je dan wel heel erg je rust bewaren? Nou, het is dan beter als ik even het veld uitga. Dat is ook uiteindelijk gebeurd. Toen werd ik eruit gehaald. Maar je merkt dan toch wel heel erg, zoals wat jij net zei, dat meiden die gaan dan achter elkaar staan of zo. Ik zei het tegen die meiden en die meiden waren meteen zo van, kom, we gaan er naartoe. Weet je wel. Gewoon, niet per se om iets te doen, maar gewoon om te praten of iets. En ik denk dat het bij jongens heel anders is. Ja. Dat het eigenlijk een beetje, als dat zoiets gebeurde, dat het gewoon ieder voor zich is dan. En hebben jullie gewonnen dan? Nee. Het was wel lekkerder voor onze podcast geweest. Dus we gaan het gewoon even opnieuw doen. Nee. Hebben jullie gewonnen dan? Ja, natuurlijk! Ja. Jeroen en ik zitten met een goed gevoel weer in de auto naar huis als ik verslag doe aan Winfried. Nou, wij komen net terug uit Heer Hugo Waard. En het was echt heel leuk. En Jeroen was een beetje jaloers. En de conclusie na vandaag is dat Jeroen eigenlijk liever lesbisch dan homo was geweest. Oké. Jeroen, jij waait ook met alle winden mee, hè? Maar het klinkt in ieder geval leuk en interessant ook. En lichtvoetig en vrolijk. En dat kan dit onderwerp ook wel goed gebruiken, moet ik zeggen. Het vrouwenvoetbal lijkt bijna een ideale wereld als het om homo-acceptatie gaat. En dat maakt het contrast met de mannen zo schrijnend. In de vorige aflevering vertelden we al dat we vertrouwenspersonen hebben benaderd van voetballers die in de kast zitten. We gaven hen een brief. Beste voetballer, fijn dat je de tijd neemt om dit bericht te lezen. Laat ik ons eerst even voorstellen. Wij zijn Rivka op het veld. Je roept wat er nodig is om in de Nederlandse voetbalwereld te kunnen praten over de brief van een voetballer in de kast. In Nederland is het nog stil. Waarom is dat zo? Naam of waar je speelt, maar wel onderdeel van je verhaal. Vriendelijke groet, ook namens Winfried en Rivka. Deze brief hebben we geschreven in de hoop dat hij terechtkomt bij voetballers die op dit moment in de kast zitten. Want inmiddels kennen we best veel mensen die een homovoetballer zeggen te kennen. En ik zeg het er nog maar even bij, dat doen we niet omdat we iemand uit de kast willen trekken, maar omdat we benieuwd zijn naar de ervaringen en overwegingen van zo iemand. We hopen op een opening, de deur op een kier naar een gesprek, anoniem of niet. De weken na het verspreiden van de brief blijven we maar op onze telefoon kijken, onze computer checken, refreshen, F5'en, maar onze inbox, die blijft leeg. Voorlopig hebben we nog geen contact met de schaduwspits. We hebben inmiddels veel meningen gehoord en theorieën over het verschil tussen mannenvoetbal en vrouwenvoetbal. Maar wat zegt de wetenschap? Meneer Draven, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Waarom lijkt de L uit de LHBTI-gemeenschap zo oververtegenwoordigd, maar is de H bijna niet te vinden? Winfried en ik bellen met Wim de Raven. Hij is fysioloog en professor aan de Universiteit van Gent, gespecialiseerd in sport en biologie. Dus ik ben geïnteresseerd in de biologische basis van sportprestaties en ook sporttalent. En, uiteraard en wat daar volgens professor de Raven ook bij hoort, is om het over gevoelige onderwerpen te hebben. Benoemen dat er zowel qua hersenen als qua lichamelijke prestaties verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Dat er sporten zijn waar de ene beter in zijn, waar de andere beter in zijn. En dat dat ook een rol speelt bij homoseksuele mannen en vrouwen. Nou, dan gooien we de vooroordelen er maar gewoon in. Ja, kan het zo zijn dat homo-mannen gewoon minder aanleg hebben voor topsport en dat we ze daarom dus ook minder terugzien? Je kan zeker niet in het algemeen zeggen dat homo-mannen minder aanleg hebben voor topsport. Maar het is wel zo dat bepaalde sporten, neem nu bijvoorbeeld gewichtheffen, voetbal, rugby, dergelijke sporten, dat je daar bevoordeeld bent als je bepaalde typisch mannelijke karakteristieken hebt, zoals spierkracht of explosiviteit of ook balvaardigheid. En dat bij andere sporten eerder typisch vrouwelijke karakteristieken, zoals bijvoorbeeld elegantie of lenigheid of zo, dat die bevoordeeld zijn. En dan is het wel zo dat we zien dat homomannen bijvoorbeeld doorgaans zowel qua interesse als qua prestatievermogen vaker terug te vinden zijn en tot de top doorgroeien in die vrouwelijke sporten, zal ik het noemen, dan in de mannelijke sporten. En omgekeerd dat lesbische vrouwen vaker kiezen voor en ook beter worden in wat je dan die typisch mannelijke sporten zou kunnen noemen. Oké, dus volgens professor De Raven zijn homo's niet per se slechter in voetbal. Maar is de kans wel groot dat ze meer geïnteresseerd zijn en beter worden in bijvoorbeeld schoonspringen? Waar dat dan door komt, dat is natuurlijk de vraag. En dan kom je in een grijs gebied terecht tussen sociaal-culturele invloeden en de biologie. De moment dat je dus als foetus in de baarmoeder leeft, daar worden de hersenen ontwikkeld. Als je in die prenatale periode blootgesteld wordt aan vrij hoge concentraties testosteron, dan heb je meer kans om op vrouwen te vallen. Dat is zo voor mannen, dat is zo voor vrouwen. En omgekeerd ook voor dus lage concentraties, blootstelling aan testosteron, geven nu meer kans op het vallen op mannen. Dus dat zijn dan de hetero-vrouwen en de homomannen. Hij kan ook gelijk een vooroordeel wegnemen. Dit zegt niks over hoeveel of weinig testosteron LHBTI'ers later hebben. Bijvoorbeeld tijdens volwassen leeftijd maakt het eigenlijk niet meer zoveel uit of je veel of weinig testosteron hebt. Men denkt dan vaak dat homo's weinig testosteron hebben en lesbische vrouwen veel testosteron. Maar volwassen leeftijd maakt dat niet uit. Dat is dus de biologische verklaring van je seksuele geaardheid. Maar wat heeft dat met topsport te maken? Volgens professor De Raven meer dan je zou denken. En nu is het zo dat ook de sportprestatie voor een deel bepaald wordt door die blootstelling, die prenatale blootstelling aan testosteron. Dus er blijft een gemeenschappelijke factor te zijn waarom je in bepaalde sporten later meer aanleg zal hebben of meer interesse zal hebben en je seksuele geaardheid. Die blijken een soort gemeenschappelijke oorsprong te kennen in de foetale periode. Dus als we dit vertalen naar motoriek en naar sport, dan betekent dat ik ben een lesbische vrouw, Winfried is een homoman, dat ik niet per se meer testosteron heb en Winfried minder, maar wel dat ik misschien meer ben geboren om goed tegen een bal aan te trappen en Winfried misschien meer om sierlijk van de duikplank te springen. Gemiddeld gezien wel. Het is een opvallend standpunt, anno 2021. In een tijd waarin kinderen soms genderneutraal worden opgevoed, meisjes steeds vaker stoer mogen zijn en jongens juist gevoelig. Toch zegt professor De Raven, er zijn nu eenmaal verschillen tussen mannen en vrouwen en tussen homo's en hetero's. En dat is ook helemaal niet erg. En hij is zeker niet de enige die dat vindt. Dit is biologisch toch wel redelijk goed omschreven. Hè? En dat ligt allemaal politiek gevoelig. Maar als je ook bijvoorbeeld aapjes gaat nemen, je geeft die verschillende soorten speelgoed, dan gaan die mannelijke aapjes vaak andere keuzes maken, actiever, wilder spelen, bijvoorbeeld kiezen voor een bal, dan bijvoorbeeld vrouwelijke aapjes. Winfried luistert al een tijd aandachtig naar de professor, maar dan moet hem iets van het hart. Ik voel ook wat ongemak, moet ik eerlijk zeggen. En kijk Rivka even aan. Wij zijn natuurlijk allemaal opgevoed in een soort gelijkheidsgedachte. He, maakt niet uit of je nou homo of lesbisch of hetero bent. De wereld ligt voor je open, je kan alles. En u zegt eigenlijk, nou, dat is dus niet zo. Wel, ik vind het heel belangrijk om aan te geven. En dat is correct, je voelt een soort vervelende houding hier, omdat ik dingen zeg die nogal rolpatroonbevestigend en stereotyperend enzovoort zijn. Mm-hmm. En dit is in deze tijd heel moeilijk om te brengen. Maar ik vind het wel absoluut belangrijk dat we in alle sporten voor diversiteit en inclusie gaan en dat je de sporten mag kiezen die je wil kiezen en dat je ook jezelf kan zijn en je kan outen in elke sport. Er zijn homo's in de voetbalwereld. Dat weten we. We kennen te veel verhalen. Te veel mensen die contact hebben met mannen in de kast om te denken dat het niet zo is. Maar na dit gesprek met professor De Raven lijkt het wel zoeken naar een speld in een hooiberg. Je gaat ze zeker vinden, hè? En aangezien ze maar zo weinig zijn, maakt dat het misschien extra moeilijk om zich te outen. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar het, ik, ik denk wel dat er gewoon minder zijn dan in een gemiddelde populatie, waar dat toch 5 à 10% kan zijn of zo. Dat ga je in voetbal niet vinden, denk ik. Het gesprek is best confronterend, merk ik. Want het klopt wat Winfried zegt. Ik ben opgevoed met het idee dat niks vaststaat. En ik alles kon worden en doen wat ik wilde. Ongeacht mijn geslacht of mijn seksuele geaardheid. Het geeft ook veel stof tot nadenken. Biologisch gezien zijn homo's minder geneigd te gaan voetballen. Dat hebben we net gehoord. Maar dat betekent niet dat ze minder talent hebben om door te breken, toch? En dat niemand uit de kast komt, dat moet met veel meer te maken hebben dan alleen biologie. Dat weet ik zeker. Misschien moeten we toch nog wat dieper in het vrouwenvoetbal duiken en kijken hoe het is om wel open te zijn over je geaardheid. Dit is het geluid dat Jeroen en ik maken als er een puppy verschijnt op ons beeldscherm. Het duurt een paar minuten voor ik ervan hersteld ben, maar ik ben hier toch echt niet voor Bamboe, de toypoedel, maar voor haar baasje. Merel van Dongen is voetbalster. Ze speelt bij het Nederlands elftal en Atletico in het Spaanse Madrid. Oh ja, en Merel is ook nog een goede vriendin van mij. Als je aan homo-emancipatie en voetbal denkt, kom je al snel bij Merel uit. Ze startte vorig jaar op social media de hashtag You Can Count On Me om mannelijke voetballers in de kast te steunen. En ze spreekt zich ook vaak uit in interviews over dit onderwerp. Een rolmodel dus, zo eentje die we in het mannenvoetbal nog missen. Ik vind nog steeds niet dat ik op de barricade sta. Het enige wat ik heb gedaan, letterlijk, is als mensen vroegen, heb je een relatie? Dan zei ik, ja, ik heb een vriendin. En ik denk het feit dat ik daar zo open over was, was blijkbaar bijzonder genoeg om het in interviews te hebben over mijn coming out of hoe het is om homoseksueel te zijn. En ik ben daar gewoon eigenlijk altijd open over geweest. Ik heb nooit gezegd dat ik daar geen interview over wilde geven. Toch krijgt Merel elke keer dat ze zich uitspreekt veel reacties. Ja, ik krijg wel echt wel veel berichten, hoor. Maar ik ben meer iemand die gewoon zegt van, goh, wat knap van je dat je dit berichtje stuurt. Voor mij ben je, je bent heel normaal. En als je ouders er anders over denken, is dat heel, heel erg jammer. Maar dan weet wel dat je voor heel veel mensen gewoon normaal bent. En dat je je niet gek hoeft te voelen en dat soort dingen. Maar want ik probeer een beetje weg te blijven van hoe je uit de kast moet komen. Want dat is voor iedereen zo persoonlijk. Dat kan ik niet inschatten hoe dat is. Voor mij is dat heel anders dan iemand die opgroeit met hele gelovige ouders bijvoorbeeld. Dat kan ook hele andere gevolgen hebben dan de gevolgen die ik ervan heb. Want zelf heeft Merel eigenlijk een heel makkelijke coming-out gehad. Haar ouders, zussen en vrienden maakten er totaal geen punt van. En tweelingzus Sanne was toen al uit de kast gekomen. Net als ikzelf trouwens. Want misschien moet ik ook mijn eigen verhaal even vertellen. Op mijn 19e werd ik verliefd op wat later mijn eerste vriendinnetje zou worden. En zo simpel was het. Ik was en ben lesbisch en heb daar ook nooit problemen mee gehad. Thuis, bij vrienden, op werk of later in interviews. Dit is gewoon wie ik ben. Punt. Net als Merel is dat ingegeven door een gezonde dosis zelfvertrouwen, meegekregen van leuke ouders. Ik vind het belangrijk om mijn verhaal en dat van Merel te vertellen, om te laten zien dat er niet alleen zware coming-out verhalen zijn. Het kan juist ook heel leuk zijn. Dat zie je alleen wat minder vaak terugkomen in films en boeken. Oké, terug naar Merel. Want dat je zelf blij bent met je geaardheid betekent niet dat je nooit negatieve dingen hoort van de buitenwereld. De internet is zo'n lelijke plek, joh. Daar kan je bijna. Ja, ik hecht daar heel weinig waarde aan. Omdat, kijk, je kunt makkelijk een anoniem account aanmaken en zeggen vieze lesbi. Man-wijf bijvoorbeeld, dat heb je ook wel, hoor ik ook wel veel. Maar er zijn zoveel mensen die het helemaal geen probleem vinden. Maar die zitten niet de hele dag te tweeten. Oh, wat leuk dat je lesbisch bent. Ja, het is gewoon. Ik denk gewoon, ja, het is gewoon echt heel zielig dat mensen dat als geldwoord zien. Want ik zie dat helemaal niet als geldwoord. Al ben ik een man-wijf, denk ik. Prima. Er zijn een paar wezenlijke verschillen tussen mannen- en vrouwenvoetbal die meespelen als het gaat om openlijk homo zijn. We horen vaak dat mannen in de kast bang zijn voor spreekoren. Nou, daar hoef je in het vrouwenvoetbal niet bang voor te zijn. Het publiek in een stadion is heel anders en doet niet aan uitfluiten of spreekkoren. Ook het argument dat je misschien sponsoren kwijtraakt of dat je een lucratieve carrière in het buitenland misloopt is veel minder aan de orde. Een lucratieve carrière is slechts weggelegd voor een klein deel van de voetbalsters. En de landen waar mannen bang zijn voor extreme homofobie, nou, die landen staan over het algemeen ook niet heel positief tegenover het concept vrouwenvoetbal. Daar ga je als vrouw dus sowieso niet zo snel heen. Dan is er nog het feit dat je bij de vrouwen simpelweg niet de eerste bent. Je hoeft dus geen taboe meer te doorbreken. Want ga er maar eens aan staan, hè? Nu als man uit de kast komen, dat is echt een grote stap. En volgens Merel is er ook nog een verschil in de teamdynamiek en hoe spelers met elkaar omgaan. Het is iets meer gehaaid. Zo van, oh jij, kan ik je daar pakken, dan is mijn concurrent minder voor mij. En wij vrouwen zijn denk ik wel iets meer van het teamproces is belangrijk. Iedereen moet zich fijn voelen. Als iedereen zich goed in zijn vel zit, dan gaan we als team ook beter presteren. Werkt dat bijvoorbeeld andersom? Want gaan ze er maar vanuit dat iedereen lesbisch is in een vrouwenteam? Nee, zeker. Dat was denk ik een tijd, zeg maar, toen ik net uit de kast kwam. Dus 10 jaar geleden was het wel iets meer, maar dat is wel aan het veranderen. Ook omdat er natuurlijk steeds meer meiden gaan voetballen. Het is echt niet vanzelfsprekend, absoluut niet meer vanzelfsprekend dat je gay bent als je voetbalt of bij ons in het team komt. Maar, en dat is wel grappig, want bijvoorbeeld als wij, want ik ben samen met Loes degene die het altijd over alle vunzige onderwerpen hebben in het Nederlands elftal. Voor de duidelijkheid, Loes is Loes Geurts, kiepster van het Nederlands elftal en daar ook de kamergenoot van Merel. Ja, Loes Geurts is hartstikke hetero. Echt, meer hetero kan het niet. En ik ben, hartstikke homo, hoe je het ook wil noemen. Maar en toch hebben we dus die gesprekken samen. En het is zo grappig. En iedereen die aan tafel zit, die praat gewoon mee. Of je nou homo bent of hetero bent. Niemand heeft een blad voor zijn mond, omdat hij denkt, oh nee, want ik kan hier niet zeggen of zo, weet je wel. Dus dat gaat gewoon helemaal door elkaar heen. En dat is zo normaal om het samen over ook over seks te hebben. Want ja, je zit 10 dagen met elkaar elke ontbijt, lunch en avondeten. Dus het gaat, zal ook wel een keer over seks gaan. En dat gaat zo natuurlijk. Ik heb jou eigenlijk de meest basale vraag van deze podcast nog helemaal niet gesteld. Is het belangrijk dat er een man uit de kast komt? Ja. Is de paus katholiek? Spreidt een beer in het bos? Er is altijd een eerste nodig geweest voor welke grote verandering dan ook. Weet je, Jackie Robinson was de eerste zwarte Amerikaanse honkballer in de MLB. En wat mij betreft zou de eerste homoseksuele profvoetballer die tijdens zijn carrière uit de kast durft te komen, precies die status moeten krijgen. Van, ja, die gaat de geschiedenisboeken in wat mij betreft. Dat is een held. Voor mij is een eerste persoon echt nodig om echt verandering in te zetten. En wanneer gebeurt dat? Ik hoop na deze podcast binnen. ik zeg 6 weken na de uitkomst van deze podcast. Nou ja, wat denk jij? Ik ga heel erg heen en weer. Soms denk ik, we gaan het gewoon flikken en de tijd is er klaar voor. En soms zitten we hier met z'n drieën en dan denken we, het is nog erger dan 30 jaar geleden en dit gaat nooit gebeuren. Dit gaat nooit gebeuren. Het is een gedachte die Winfried, Jeroen en ik alle drie wel eens hebben tijdens het maken van deze podcast. Dit is een kansloze missie. Want wat we ook aanbieden, anonimiteit, veiligheid, een gesprek met iemand uit de voetbalwereld in de kast lijkt te veel gevraagd. Maar dan stuurt Winfried dit berichtje. Hey. Ik weet niet of het zo spannend is als het nu lijkt. Maar ik heb net een mailtje binnengekregen met een tip voor iemand die we moeten benaderen. Die misschien wel zou willen praten. En die in ieder geval het wereldje van dichtbij kent. Zelf actief is in de top. Als hij wil praten, dan komen we wel een stapje verder in ieder geval. Ik zit het mailtje te lezen en er staat ook een nummer bij. Dus zullen we hem gewoon bellen? We bellen het nummer en er wordt opgenomen. En dan gebeurt er iets dat we eigenlijk al niet meer verwacht hadden. Deze man wil met ons praten. Jouw naam doet dus de ronde. Het is misschien een beetje een ongemakkelijke vraag, maar ik moet hem toch stellen, als je het niet erg vindt. Klopt het dat jij homo bent? Je hoort het in de volgende aflevering van De Schaduwspits. Dan horen we ook confronterende dingen op bezoek bij een jeugdteam. Ja, en wat is het probleem eigenlijk als een jongen je leuk zou vinden? Ik denk vooral met douchen dat die naar dingen gaat kijken of dat die dingen wil. En Winfried zoekt het ongemak op en gaat zelf de kleedkamer in. Ik ga me ook gewoon rustig verder met omkleden. Ja, we zitten hier allebei half naakt. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat het ongemakkelijk is voor mensen. Je luistert naar De Schaduwspits, een podcast van de NOS, gemaakt door Jeroen Gortworst, Winfried Baaiens en ik, Rivka op het veld. De eindredactie is van Marieke de Vries, sounddesign van Arno Peters, productie van Rosa Derksen. De mooie muziek komt van Thijs van der Klucht en onmisbaar advies kregen we van Meerke Kist. Wil je vertrouwelijk op deze podcast reageren? Dat kan via deschaduwspits@nos.nl. Je hoorde een aflevering van De Schaduwspits. Meer afleveringen vind je op onze website of in je favoriete podcast-app. Dan is het nu tijd voor muziek. Dit is Years and Years met het prachtige It's a Sin uit de gelijknamige televisieserie. It's always with a sense of shame. I've always been the one to blame. For everything I long to do, no matter when or where or who, has one thing in common too. It's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. At school they taught me how to be so pure in thought and word and deed. They didn't quite succeed. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. It's a sin. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. Origineel van de Pet Shop Boys, maar opnieuw en met alleen piano uitgebracht door Ollie Alexander, zanger van Years and Years, voor de tv-show It's a Sin. Hierin speelt hij ook zelf een hoofdrol trouwens. Hij speelt Richie, een jonge homoseksuele man die we volgen tijdens het ontstaan van de AIDS-pandemie in de jaren 90. Prachtig nummer, prachtige serie. It's a Sin was dit. Focus. Met Ruben van Haften. In de NOS op 3 Tech-podcast wordt je elke week bijgepraat over het allerlaatste technieuws. Van de nieuwste games tot de plannen van Facebook, alles komt voorbij. En in deze aflevering stijgen we tot grote hoogte. Vorige week vond er namelijk een bijzondere ruimtelancering plaats. En daarover praat Caspar Meijer je graag bij. Let's talk about tech, baby. Hier op NOS op 3. Let's talk about all the new things and the best things socially. Let's talk about tech. Let's talk about tech. Let's talk about tech. NOS op 3. De NOS op 3 Tech Podcast. Met Caspar Meijer. Hallo, welkom in onze podcast. Wij nemen iedere week het belangrijkste technieuws met je door. Fijn dat je naar ons luistert. We beginnen in de ruimte. Afgelopen nacht zijn 3 Chinese ruimtevaarders met een raket in een baan om de aarde gebracht. De 3 vormen de eerste bemanning van het gloednieuwe Chinese ruimtestation in opbouw Tianhe. Ik ga het erover hebben met Mark Klein-Wolt, astronoom en directeur van het Radiolab, verbonden aan de Radboud Universiteit. Hallo Mark. Hallo, hallo. Vannacht zijn dus voor het eerst in 5 jaar Chinese astronauten de ruimte ingelanceerd. Ze gaan naar dat nieuwe ruimtestation waarvan de basis al een paar maanden geleden is gelanceerd. Wat is dat voor ruimtestation? Nou ja, het lijkt denk ik heel erg uiteindelijk op ons eigen ruimtestation, het International Space Station, wat zeg maar Europese en Amerikaanse componenten heeft. En ja, je kan het een beetje vergelijken met zeg maar een grote autobus die, of misschien meerdere grote autobussen aan elkaar, die baantjes om de aarde draait. Daar komt het eigenlijk op neer. En wat gaan die astronauten doen? Nou, de astronauten die zijn verschillende testen aan het doen en experimenten, wetenschappelijke experimenten aan het doen, die we in gewichtsloosheid zeg maar willen uitvoeren. Dus dat kan niet op aarde. En dit kun je in het Space Station wel doen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld medisch onderzoek. Bijvoorbeeld, hè, dus zelfs op dat Chinese station gaat over een jaar volgens mij een project uit van de VU, van de Vrije Universiteit Amsterdam, naartoe voor kankeronderzoek. Dus daar moet je aan denken. En tegelijkertijd zijn die astronauten daar ook om te ervaren hoe het is om in die gewichtsloosheid voor een langere tijd te blijven. En dat is zeg maar de leerervaring die China ook wil opdoen voor hun toekomstige ruimteplannen die ze hebben. En die 3, dit zijn dus de eerste, en het ruimtestation is nog in opbouw. Daar komen steeds nieuwe onderdelen bij. Ja. Zijn zij dan een soort kwartiermakers of gaan zij ook echt al dat onderzoek doen wat je net noemt? Nou, ik denk dat zij inderdaad, zeker deze 3 zullen echt kwartiermakers zijn. Die zullen de hele boel daar op gaan zetten. En ik geloof dat er zijn in totaal iets van 12 lanceringen zo gepland om dat hele station uit te bouwen. En ik geloof dat ook de experimenten, dus de module met daarin de wetenschappelijke experimenten, dat die pas volgend jaar komen. Dus ik denk dat deze 3, die zullen daar volgens mij 3 maanden in ieder geval zitten, want de bevoorrading was genoeg voor 3 maanden, begreep ik. Dat die dus vooral de eerste kwartiermakers zullen zijn en alles klaar gaan maken om daar straks al dat soort experimenten te gaan doen. Ja. En wat is het grotere doel van de ruimtemissie of de ruimtestrategie van China? Ja, ik denk, ik kan het in hun woorden zelf niet zo goed omschrijven. Maar ze hebben er altijd hele mooie Chinese hoogdravende teksten bij. Maar ik denk, de aanwezigheid van China in de ruimte is het hoge doel. Laat ik het even zo zeggen. En China heeft natuurlijk is flink aan de weg aan het timmeren. Zowel op aarde als in space. Om te laten zien dat ze gewoon ook een supermacht zijn. En daar hoort dus aanwezigheid in de ruimte ook bij. En dus China heeft een ongelooflijk uitgebreid en heel ambitieus plan voor ruimte-exploratie. Ja. Dus mensen op de maan gaan brengen, daar een basis gaan bouwen. Vanuit daar verder vliegen naar bijvoorbeeld Mars en nog verder. En dat is wel heel ambitieus. Ja, en ook dus een prestigeproject voor China om te laten zien aan de wereld dat ze dit kunnen. Ja. Ja, zeker, zeker. En dat zag je ook heel mooi in dat filmpje van de lancering. Die was voor het eerst, wat ik me kan herinneren, echt zo ontzettend open zoals we dat kennen van NASA en ESA filmpjes van een lancering waarin je heel veel details te zien krijgt. En dat was voor mij eigenlijk voor het eerst dat ik dat echt zag dat China dat ook deed. Dus een cameraopname van de astronauten in de capsule tijdens de lancering. Nou, dat kon ik me niet voorstellen dat dat zou gebeuren. Maar de Chinezen realiseren zich dat ze dus... misschien dat ze hebben ze meer vertrouwen gekregen, maar ze realiseren zich ook dat ze het moeten delen met de rest van de wereld en laten zien wat ze kunnen. En ik vond het wel bijzonder om te zien. Ja, dat kan ik me voorstellen. Inderdaad, dat straalt wel zelfvertrouwen uit als je dat allemaal laat zien aan de wereld. Dus ja, maar en dat is wel heel grappig, want dat zelfvertrouwen dat is best wel een dingetje in China. Daar zit dus zeg maar het gezichtsverlies achter. En dat telt echt enorm zwaar in China. Veel meer, dat zit echt in de hele cultuur verweven. Dat je geen gezichtsverlies wil leiden, bedoel je? Juist, dat je geen gezichtsverlies wil leiden, maar ook dat je jouw baas, je leidinggever, degene boven jou, dat je die gezicht geeft. En dat je dus het laat afstralen op die persoon. En ook voor zorgt dat als er iets misgaat, dat die persoon niet de schuldige wordt of zo. En dat je een oplossing hebt voor een situatie. Dus dat gezichtsverlies, dat thema, dat maakt dat ze dus heel flexibel zijn geworden in de aanpak van bijvoorbeeld projecten. En dat ze dus meerdere opties op tafel hebben liggen. En dat is wel, dat is, vind ik, een heel bijzonder aspect aan de Chinese manier van werken. Maar dat betekent ook, er zit ook altijd een beetje voorzichtigheid in. Hè? Dus laten zien dat je iets fout doet, dat er iets fout gaat, daar zijn ze niet zo van. Als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met wat SpaceX in Amerika nu doet, die laten met heel veel plezier exploderende raketten zien. Ja, kijk eens wat er allemaal is. En daarna dat het gelukt is. Ja. Dit was echt een hele goede test. Kijk eens, helemaal geëxplodeerd. Nou, geweldig. Dat vind ik hartstikke mooi. Want dit is ook, zeg maar, hoe het denk ik moet. Hoe je als wetenschapper ook werkt. Je doet iets, het gaat mis, en leer je daarvan en dan ga je verder. Maar dat proces is in China dus veel minder. Hè? Dus zij werken dan weer heel erg met flexibiliteit. Dus ze laten liever niet de auto tegen de muur te pletten slaan. Ze pakken dan gauw een andere auto die er omheen gaat. Ja. Dus daar leer je niet altijd van. Dus er zit een beetje... Leren ze er zelf wel van, maar wordt dat niet zo naar de buitenwereld gecommuniceerd? Dat kan ook nog, natuurlijk. Ja, ja. Je vertelde net, er zal onderzoek gedaan worden. Veel ruimteonderzoek gaat ook onbemand. Wat voor soort experimenten of onderzoeken heb je nou echt mensen bij nodig en wat kan er automatisch? Nou ja, ik ben natuurlijk geen expert op dat soort experimenten. Laat dat duidelijk wezen. Ik doe radioastronomie met antennes. Dat kan sowieso onbemand. Dus voor mij is het heel anders. Het medische onderzoek zou voor een deel misschien gewoon onbemand kunnen of vanaf afstand bestuurd. Maar als het gaat om het laten groeien van plantjes misschien, dat je daar zeg maar af en toe mensenhanden bij nodig hebt, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar zeker, wat ik in het begin ook al zei, dus de ervaring dat je in de gewichtloosheidssituatie bent en wat dat doet met het menselijk lichaam, dat is iets waar je echt mensen voor nodig hebt. En we kennen ook volgens mij die beelden nog wel van André Kuipers die in het ISS is en allerlei oefeningen aan het doen is, allerlei trainingen aan het doen is en daar helemaal gemonitord wordt. Wat doet dat met zijn lijf? En die kennis is echt super cruciaal, want als wij straks hele grote ruimtereizen willen gaan maken die heel lang duren, dan moet ons menselijk lichaam moet zich daaraan aanpassen. Of wij moeten daar een oplossing voor zien te vinden door misschien zelf een beetje zwaartekracht te creëren of op een andere manier te kijken hoe we bijvoorbeeld de botafbraak of de spierafbraak kunnen compenseren. En dat is iets wat de Chinezen, die kennis willen ze zelf hebben en dat is wat ze denk ik hier gaan doen. En daarom heb je die mensen nodig. Ja. Het ruimtestation is door China zelf gebouwd, maar China wil op het gebied van ruimteonderzoek ook samenwerken met andere landen. Jij hebt in het verleden ook met China samengewerkt op iets heel anders. Wat was dat voor project en hoe ging dat? Nou ja, dat wat ik net al met je zei. Wij bouwen radiotelescopen voor om astronomie te doen. In dit geval willen wij signalen opvangen uit het hele vroege heelal die je op aarde niet kan meten. Daarvoor moeten we een telescoop hebben, bijvoorbeeld achter de maan. En wij konden dus een kleine radiotelescoop, een paar antennes meesturen op een Chinese satelliet die nu achter de maan hangt. En het was onderdeel van de eerste landing op de achterkant van de maan die China gerealiseerd heeft. Dus wij zitten op dat project en we krijgen nu langzamerhand steeds data binnen van dat instrument. En we zijn al 3 jaar in space. Dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Wetenschappelijk gezien hebben we nog niet het resultaat wat we wilden. Dat zit altijd haken en ogen aan. Maar daar zijn we druk mee bezig. Maar het grappige is wel dat daar werd het voor mij wel heel erg duidelijk. Dat de Chinezen al toen al heel veel interesse hadden om die samenwerking uit te proberen. Dus om te kijken hoe het nou is om met die westerse partijen zo'n project te doen. Dus het was niet alleen dat zij ook wel inzien dat die wetenschap heel erg interessant is om te doen en dat ze daar graag aan mee willen doen, maar ook het leren samenwerken, dat hebben we eigenlijk een beetje uitgeprobeerd daar. En ik heb gemerkt dat het voor mij was dat moeilijk. Dat was best wel een uphill struggle af en toe. Maar kan dat dan door cultuurverschillen? Ja, vooral door cultuurverschillen. En ik merkte dus dat ik dus eigenlijk voldoende kennis had van de Chinese cultuur en dus niet begreep wat er aan de andere kant van de tafel gebeurde, zeg maar. En dus ik heb me heel erg geprobeerd te verdiepen in die cultuur en te leren en met mensen te praten die dat veel beter kennen dan ik. En dat heeft me ontzettend geholpen. Maar ik merkte dus dat zij dat dus ook gingen doen. En dus langzamerhand zijn we echt wel naar elkaar toegegroeid. Dat is wel heel mooi als je... Dat is ook wel echt onderdeel van de Chinese cultuur. Je moet even flink investeren om een relatie op te bouwen. Maar als je die één keer hebt, dan is die echt voor het leven. En dat ervaar ik nog elke dag, weet je. Ik heb nog steeds contact met al die mensen met wie we toen samen hebben gewerkt. En ze willen nog steeds weer proberen om samen weer iets nieuws te gaan doen. Want ja, wij zijn toch tenslotte nu vrienden. Wij kunnen dit. Wij weten hoe we met elkaar moeten samenwerken. En ik vind dat hartstikke mooi. En ik zie dus, ik ben echt van mening dat de Chinezen daar oprecht zeggen... wij willen leren samenwerken met jullie. En ik denk dat ze zich realiseren dat zij op een andere manier denken als wij. Ik ben me dat ook gaan realiseren. Dus je moet elkaar nog goed leren kennen. Ja, nou ligt samenwerken met China ook gevoelig vanuit westerse landen, omdat landen bang zijn dat China technologie afkijkt. Ja. Hoe ga je daar als wetenschapper mee om die gewoon dingen wil onderzoeken? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb het soms naast me neergelegd en gedacht, ik volg de regels waar wij ons aan moeten houden. En ik zorg in ieder geval dat onze kennis die ons uniek maakt, dus bijvoorbeeld de kennis over hoe je wetenschap haalt uit zo'n datastroom die komt van een radioantenne, hoe je daar soep van maakt, zeg maar, dat is onze kennis, dat is onze unieke kennis. En die bescherm ik, dus daar zorg ik voor dat niet zomaar naar China gaat, want dan hebben ze ons niet meer nodig. Dus dat is één ding. En tegelijkertijd heb ik ook wel gemerkt, ik heb een tijd in de VS gewoond en voor NASA gewerkt. Ik werk nog steeds veel samen met hun. Ik werk ook heel veel met andere Europese partners. Ja, heel eerlijk gezegd, in die zin zijn die Chinezen niet anders. Hè? Ze proberen kennis op te doen en daar hun eigen voordeel mee te halen. En dat doen de Amerikanen ook. Dat merk ik echt dagelijks. Ja, dus bij de Amerikanen laat je ook niet het achterste van je tong zien? Oh nee, zeker niet. Zeker niet. Ja, nee, dat is helemaal niet erg. Hè? Maar het is, er zit natuurlijk wel een verschil. En dat ik ben ook niet helemaal gek. Dat snap ik ook wel. Tussen China en Amerika, daar zit een verschil. De Amerikanen zijn natuurlijk al lange tijd onze partners. Maar er zit ook een stukje kennisgebrek, zeg maar. Ik denk dat wij, de meeste mensen in Europa, ik spreek ook even namens mezelf, te weinig weten van China. En we denken dat we Amerika heel goed kennen. Ja, omdat we allemaal Amerikaanse films en series... Ja, inderdaad. De cultuur ons wel bereikt, zeg maar. Ja, dat is zo. En dat is natuurlijk vanuit China veel minder. Dat is een veel, veel gesloten samenleving. En dus ik heb het een beetje als mijn uitdaging gezien om juist dat een beetje te doorbreken en ook dat verhaal te vertellen. Ik heb echt ontzettend vaak mijn hoofd gestoten in dat project. Echt gewoon tot ik echt af en toe dacht, wat ben ik in godsnaam mee bezig? Maar door uiteindelijk dus te begrijpen wat er achter zit, wat de motivatie is. En die kwam dus vaak vanuit een cultuurverschil, ben ik het gaan begrijpen. En dat begrip maakte dat we samen een oplossing konden vinden. Dat het lukte. Ja. Hoop je in de toekomst opnieuw samen te kunnen werken met China in de ruimte? Ja, wij willen gewoon grote dingen in de ruimte gaan doen. Dat is mijn ambitie. En dat vind ik ontzettend leuk om dat met China te doen. Want ze zijn super ambitieus en hebben heel veel mogelijkheden. En ik heb er heel veel deel van mijn leven in die samenwerking gestoken, laat ik het zo zeggen. En daar wil ik gewoon mee verder. Dus dat vind ik hartstikke leuk. Ik bedoel, ondertussen ben ik druk bezig om met Europese partners en met de Europese ruimtevaartorganisatie plannen te maken om ook een antenne op de maan te bouwen. En ja, dat gaat natuurlijk veel makkelijker. Hè? Dus dat is ook prachtig. Dus daar ben ik nu heel druk mee. Maar die Chinese optie, ik hou hem wel open hoor. Dat zou heel mooi zijn. Nou, dat onderzoek met die antenne op de maan, daar moeten we maar een volgende keer uitgebreider over hebben. Maar dank voor je uitleg hierover. Mark Kleinwold, astronoom en directeur van het Radiolab, verbonden aan de Radboud Universiteit. Graag gedaan. Je hoorde een deel van de NOS op 3 Tech Podcast. De hele aflevering, waarin onder andere in wordt gegaan over de updates van Spotify, vind je op onze website of in je favoriete podcast app. Dan nu muziek. Dit zijn de Ballroom Thieves met Fistfight. Story with a tragedy. The day I finally met you, like I knew I would, and you raised me from the wreck of my doubt. You were smiling to yourself as if we both understood the silent language of the anguish of a heart that sings but doesn't make a sound. What did I do to deserve you? How did you find me? I was already halfway gone. You were a bright light. You were a fist fight. For the sky to open up around me. They said love is grabbing blindly at a pit full of snakes and wait to feel the only heel among the rows of all the venomous teeth. And what did I do to deserve you? How did you find me? I was already halfway gone. And you were a bright light. You were a fist fight. Found its way into our mouths before. Cut our teeth until we swallowed whole. Our love hums low beneath the floorboard. Our love grows flowers in the winter. Our love has found its way onto our tongues before. There is more, so take your bite and let it linger. Did you find me? I was already halfway gone. We were bright light. You were a fist fight. Oh, what did I do to deserve you? How did you find me? I was already halfway gone. We were bright light. De Ballroom Thieves waren dat. En dat was Focus alweer voor deze maandag. Zometeen is het tijd voor Gaan met Stefan. Stefan, hele goeiemorgen. Hele goeiemorgen. Ja, je zit bij die. Hele goeiemorgen, waar ga je het zo over hebben? We gaan het hebben over kledingvoorschriften op middelbare scholen. Ja. Dat is aan wat om te doen afgelopen weken. Eerst was het een Belgische school. Die vond dat leerlingen te bloot naar school kwamen. En deze week kwam daar een Nederlandse school in Amersfoort ook bij. het kwam er opeens een hele discussie weer op gang. Van, mag je als school bepalen wat mensen aan hebben? Ja, precies. Moet je zeggen tegen leerlingen je kleedje te bloot? Of moet je het juist tegen de jongens en de mannen en de leraar dan op school zeggen? Van, nou, misschien moet je je dan niet zo... Ja. Daarnaar kijken. Dat lijkt me persoonlijk logischer. Maar ja. Goed, wat vind jij? Bel 0800-1121 of gebruik de gratis NPO Radio 1 app. Veel plezier met gaan. Focus is er morgen weer. Dan met Jacob. Tot dan. NTR. Speciaal voor iedereen. NPO Radio 1. 4 uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Mensen die op de zogeheten zwarte lijst van de Belastingdienst stonden, moeten bezwaar kunnen maken tegen naheffingen. Dat staat in een advies aan de Hoge Raad, waarover RTL Nieuws en Trouw schrijven. De reden is dat die lijst geen wettelijke basis had. De mensen die het extra geld moesten betalen, moeten dat terug kunnen krijgen. Vorig jaar werd duidelijk dat de Belastingdienst jarenlang een geheim systeem gebruikte om fraudesignalen bij te houden. Mensen met een tweede nationaliteit bleken extra te worden gecontroleerd. Ruim 1 op de 3 Nederlanders liet zich testen op het coronavirus. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat tussen augustus vorig jaar en afgelopen april zo'n 6,7 miljoen mensen een van de GGD-teststraten heeft bezocht. Vooral jongeren lieten zich testen. Onder mensen die werken in het onderwijs was het percentage testen het hoogst. En werknemers lieten zich vaker testen dan mensen met een uitkering of een pensioen. Mensen die buiten de GGD om zijn getest zitten niet in de cijfers. In de Amerikaanse staat Alabama zijn afgelopen weekend zeker 12 mensen omgekomen bij noodweer. Volgens Amerikaanse media zijn er 9 kinderen en een volwassene omgekomen door een busongeluk als gevolg van hevige regen. Ook kwamen 2 mensen om toen een boom omwaaide op een huis. In Brazilië zijn op het strand bij Rio de Janeiro de 500.000 mensen herdacht die omkwamen in de coronacrisis. Dat deden de Brazilianen met 500 rode rozen. De herdenking is onderdeel van protest tegen het coronabeleid van president Bolsonaro. Volgens de deelnemers heeft hij het virus onderschat en heeft het land daardoor geen massavaccinaties, met grote gevolgen voor de economie. Het weer, de buien breiden zich uit richting het noorden. Ook vandaag komt er aardig wat water naar beneden. Later op de dag wordt het in het zuiden droger. Temperatuur tussen de 15 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. Vroege ochtendshow met Stefan Komduur. Een hele goede morgen. Dit is het begin van maandag 21 juni. Je luistert naar een nieuwe editie van de Extra Vroege Ochtendshow. Je mag meepraten via 0800-1121 of de app van Radio 1. Kan je gratis downloaden op je telefoon. Ga je in de chatfunctie kunnen meepraten. Zometeen gaan we het hebben over kledingvoorschriften op scholen. Je hoort het net al een beetje bij Focus. Eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Het is vandaag de langste dag van het jaar. De dag dat de tijd tussen zonsopgang en zonsondergang het grootst is. Japan begint vandaag met het vaccineren op werkplekken en op universiteiten. En tenslotte wordt vandaag wereldwijd stilgestaan bij de ziekte ALS tijdens de Wereld ALS-dag. In Nederland lijden ongeveer 1500 mensen aan die vreselijke ziekte. Ga je vandaag dus allemaal meer over horen over die drie dingen. Zometeen gaan we het ook hebben over de nieuwe alcoholwet. Want vanaf 1 juli is het voor supermarkten verboden om te stunten met alcoholprijzen. Denk jij dat alcoholmisbruik tegengaat? Dat straks. Eerst die kledingvoorschriften dus op scholen. Er was namelijk rumoer op een Belgische en Nederlandse school naar een mailtje van docenten. Het ging over de kleding van die leerlingen. Die mogelijk die gewoon korte rokken aan hadden, bijvoorbeeld door de hitte. Maar ja, die school zag dat eigenlijk niet zitten. Maar mag een school zich daar wel mee bemoeien? Praat mee via 0800-1121 of de app van Radio 1. Het begon deze maand allemaal bij ophef in België. Een middelbare school stuurde een mail naar alle leerlingen met erin kledingvoorschriften voor het warme weer. Zo mogen meisjes zich niet te bloot kleden. Beatrix, een van de leerlingen, die kwam in opstand en zorgde voor een domino-effect. Op allerlei scholen door het hele land kwamen leerlingen in verzet. Bij Omroep VRT vertelt Beatrix hoe ze naar de kledingvoorschriften kijkt. Ik ben van mening dat de dresscode eigenlijk gewoon algemeen afgeschaft moet worden. Vooral op de scholen, want wij jongeren, wij zijn op school vooral gewoon om jezelf te ontdekken en wie je bent en zo. En als je niet de juiste kleding kunt aandoen die jij wilt of zo, dan zet je maar halverwege van wie je bent en zo. Ze gaan minder snel dingen van jongens verbieden en zo, want allee, jongens laten minder hun huid tonen en zo dan meisjes. Bij ons in Nederland is die discussie ook al vaker geweest. Zo stuurde een Amersfoortse middelbare school vorige week nog een mail naar alle ouders. Kinderen moesten gepaste kleding naar school komen. Want volgens de school zouden docenten last kunnen hebben van meisjes met een diep décolleté. Stond zo in de mail. Het gaat dus meestal over kleding die meisjes dragen. Maar op het Calvijncollege in Zeeland is er ook een